إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم. میرے محترم دینی بھائیوں, اسلام الفت و محبت کا دین, اسلام اتحاد اتفاق اور قربت کا دین ہے. اسلام نہ صرف یہ کہ ایک انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے, بلکہ اسلام ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے, ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑتا ہے. اسلامی معاشرہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا سکھاتا ہے. اسلامی معاشرہ ان بنیادوں پر قائم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑے, اس سے محبت کرے اللہ کی خاطر اور اس کے دکھ درد میں اس کے کام آئے. لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا, اس لیے کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی قوت آپسی محبت اور اتفاق میں ہے, اور اسلام کا نقصان, مسلمانوں کا نقصان, دین کا نقصان, مسلم معاشرے کا نقصان اس میں ہے کہ مسلمان آپس میں متفرق ہوں, کٹیں, ٹوٹیں, بکھریں, لڑیں. لہذا شیطان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے نفرت پیدا کرے. لیکن شیطان کی کوشش اچانک نہیں ہوتی ہے, وہ انسان سے ایسی غلطیاں کرواتا ہے جس سے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی نفرت پیدا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب, شیطان اس چیز سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی, توحید والے, نماز ادا کرنے والے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اس کی عبادت کرنے لگ جائے, اس سے وہ مایوس ہو گیا ہے. اس نے امید چھوڑ دی. ولیکن فی التحریش بینہم, لیکن اس نے اس بات سے ابھی بھی امید نہیں چھوڑی کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے, ان میں باہم ایک دوسرے میں گناہ پرست اور دشمنی پیدا کر دے, اس بارے میں وہ مایوس نہیں ہوا ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اہل توحید کے لیے شیطان کا حربہ آپس میں لڑانا ہے. آپ شیطان کوشش یہ کرے گا, پہلے مرحلے میں بندے کو اللہ سے کاٹ دے, بندے کو رسول سے کاٹ دے. اللہ سے کاٹ دے گا تو کیا ہوگا, شرک کی طرف چلا جائے, اللہ سے ہٹا کر مخلوق کی عبادت میں لگا دے, رسول سے کاٹ کے, رسول سے ہٹا کے وہ خواہش پرستی میں, رسم و رواج میں, بدعت میں لگا دے. لیکن نہیں, ایک مسلمان محتاط ہے, اس نے علم حاصل کیا توحید کا, اس نے علم حاصل کیا سنت کا, اب وہ جانکار ہو گیا ہے, شرک و بدعت میں ہونے جائے گا, اب کیا کیا جائے. اب اللہ سے نہیں کاٹ سکتے, رسول سے نہیں کاٹ سکتے, اس کو مسلمانوں سے کاٹ لو, اس کو دوسرے مسلمانوں سے کاٹ لو, اس کو ہٹاؤ, اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے دور کرو تاکہ امت کمزور ہو اور توحید کی دعوت برباد ہو, مسلمانوں کی قوت ختم ہو جائے, اغیار کو قوت ملے, اہل باطل کو قوت ملے کہ مسلمانوں کے خلاف اقدام کریں, انہیں نقصان پہنچائے. یہاں سے شیطان یہ کوشش کرتا ہے. بدقسمتی سے شیطان کے اس مقصد میں سب سے بڑا مددگار خود مسلمان ہوتا ہے. وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کے دل میں اس کے لیے یا دین کے لیے یا حق کے لیے نفرت پیدا ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ایھا الناس ان منکم منفرین, اے لوگو تمہیں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منفرین ہوتے ہیں, نفرت دلاتے ہیں, متنفر کرتے ہیں. تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفرت پیدا کرنے والے ہیں. نفرت پیدا کرنے والے کیسے؟ کبھی اپنی غلط باتوں سے, کبھی اپنے غلط خطاب سے اللہ سے نفرت پیدا کر دیں گے, اللہ معاف نہیں کرے گا, جہنم میں ڈال دے گا. تو اللہ رب العالمین سے بندوں کو نفرت دلاتے ہیں, کبھی رسول سے نفرت دلاتے ہیں. سنت کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ کراہت ہو, صحیح طور پر سنت کی ترویج نہ کی جائے, لوگوں کے سامنے احادیث کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہ کیا جائے, ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی احادیث سے انہیں نفرت. یہ کیا چیز کر دی رسول نے, یہ کیا کہہ دیا آپ نے, نفرت دلانے والے. کبھی دین کے احکام سے نفرت دلاتے ہیں, دین کے احکام کو اتنی تشدید کے ساتھ پیش کرنا, اتنی سختی کے ساتھ پیش کرنا کہ لوگوں کو دین سے نفرت ہو, اپنے قول سے یا اپنے عمل سے. کبھی اپنی ذات سے نفرت دلاتے ہیں, ایسے اعمال کرتے ہیں کہ انہیں لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں. کبھی دوسروں سے متنفر کرتے ہیں, کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کے ذریعے, چغلی کے ذریعے, کسی اور کام کے ذریعے. لہذا یہ نفرت دلانا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے, اللہ سے, اس کے رسول سے, اس کے دین سے, شرعی احکام سے, دوسرے مسلمانوں سے, اور بعض اوقات خود اپنی ذات سے. ایسے کام کر کے جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو, یہ بہت بڑی غلطی ہے. تو کیا چیزیں ہیں جن سے, اور بعض لوگ کہتے میرا دل اچھا معلوم ہے, لوگ دور کیوں جا رہے ہیں مجھ سے. ہاں غور کرو, میں اچھا آدمی ہوں لیکن لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. تو بعض اوقات ہوتا ہے لوگ غلط, لیکن کبھی وہ اپنے آپ پر غور نہیں کرتا ہے کہ اس کی اپنی کچھ غلطی ہے کیا. لہذا آپ دیکھیے رشتہ داریوں میں, آپ دیکھیے پڑوسیوں میں, آپ دیکھیے ایک کالج میں, ایک کمپنی میں کام کرنے والوں میں بعض اوقات نفرتیں ہوتی ہیں, قربت کے باوجود دوریاں ہوتی ہیں, بلکہ بعض اوقات ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں بھائی بھائی, لیکن ان میں نفرتیں ہوتی ہیں. وہ نفرتیں آتی کہاں پہ, اس کے بہت سارے اسباب ہیں. لیکن انسان کی اپنی غلطیاں ایسی کون سی ہیں جس کی وجہ سے, جن کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, معلوم ہونا ضروری. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ اعمال کر رہے ہوں اور ان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا ہو رہی ہو اور ہم کو معلوم بھی نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کہ لوگ کیوں اس سے نفرت کر رہے ہیں. لہذا ان اعمال کو جاننا ضروری ہے جن سے لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت پیدا ہو. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان دوسرے سے نفرت کرے. اس لیے آپ دیکھیں حدیث میں کیا ہے, تحادوا تحابوا, ایک دوسرے کو ہدیہ دو, آپس میں کیا ہوگا, محبت پیدا ہوگی. تو معلوم ہوا کہ اسلام آپس کی محبت کی دعوت دیتا ہے, نفرت کی نہیں. तेरी नफरत आती कहां से? आमाल से, गलतियों से, बुरे आमाल से, बुरे औसाफ से और गलतियों से। तो हमको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी चीज है जिनकी वजह से लोगों के दिलों में हमारी नफरत आती है। औलाद के दिल में माँ बाप की नफरत, सास के दिल में बहू की, बहू के दिल में सास की, भाई के दिल में भाई की, पड़ोसी के दिल में पड़ोसी की, मुसलमानों के दिलों में मुसलमानों की इमाम मुक्तदी ताल्लुकात बहुत ज्यादा है। आपस की नफरतें आती कहां से है? लिहाजा वो असबाब जानने के लिए आज हम जमा हुए हैं कि वो क्या असबाब है जिनसे लोगों के दिलों में नफरतें पैदा होती हैं, और हम उन आमाल से बचें, उन गलतियों से बचें ताकि लोग हमसे नफरत न करें। रियाकारी अच्छी चीज नहीं कि लोगों में शोहरत पाए आदमी, लेकिन ये भी मुनासिब नहीं है कि आदमी ऐसा करे कि लोग उससे नफरत करने लगे। लोगों का दिल जीतना इस्लाम सिखाता है, लोगों के दिलों में अपनी नफरत पैदा करना भी इस्लाम नहीं सिखाता है। मैं क्यों कुछ करूं किसी को, बाद बार दिमाग में ऐसे होता है आदमी के, नहीं। एक होता है लोगों की खुशामद करना, एक होता है कि उनके साथ ऐसा सुलूक करना कि उनके दिल आपसे जुड़े रहे, दोनों में फर्क है। लिहाजा लोगों के दिलों को अपने आप से जोड़ना ये भी एक खैर का काम है, इससे उम्मत में इत्तेफाक पैदा होता है, उम्मत बिखरती नहीं है। तो आइए देखते हैं वो क्या काम है जिनसे ये मसला पैदा होता है, नफरतें आपस में जन्म लेती हैं। जो हदीस मैंने बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या युहन्ना, ऐ लोगो, इन्न मिनकुम मुनफिरीन, तुम में बाज़े ऐसे भी हैं जो नफरत फैलाते हैं या मुतनफिर करते हैं अपने आप से, दीन से, इबादात से, अहकाम से, आपस में एक दूसरे से, कुछ भी हो सकता है। जिस सियाक में हदीस आई है उसमें इबादत से नफरत पैदा करते हैं जैसा कि आगे आएगा, लेकिन एक आम बात है कि आदमी किस किस से नफरत पैदा करता है, किसी से भी कर सकता है। तो तनफील अच्छी चीज नहीं। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। आइए देखते हैं ये कहां से होता है, क्यों नफरतें पैदा होती। नंबर एक, लोगों को सताना, इसमें कोई शक नहीं है, इससे लोग माफ़ करेंगे। एक आदमी लोगों को सताता है, तकलीफ देता है, ये तबान एक ऐसी चीज है कि नफरत पैदा होगी। इंसान तो इंसान, जानवर भी नफरत करेगा। अगर एक इंसान एक जानवर को सताता है, तकलीफ देता है, वो जानवर भी उससे नफरत करता है, उससे दूर भागता है। घर में भी आप देखिए, अगर जानवर है घर में जो मोहब्बत करने वाला बिल्ली है, तो उसके आते ही वो जानवर उसके पास जाएगा। ये तबीयत में है कि जहां से शफकत मिलती है इंसान को, इंसान जानवर भी उसके करीब आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के बाप में गए, एक ऊंट आग के पास आया रोता हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे हाथ फेरा और आपने कहा कि कौन है इसका मालिक, किसका है ऊंट? दौड़ा दौड़ा एक नौजवान आया, पहला के रसूल मेरा है। क्या कि तुम अल्लाह से डरते नहीं हो जानवरों के बारे में जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी मिल्कियत में दिया है? इस ऊंट ने मुझसे शिकायत की कि तुम इसको ठीक से खिलाते नहीं और इससे काम ज्यादा लेते। जुबान से बोले ना बोले उसका हाल बता रहा है, इसने शिकायत की अपने हाल से। मुमकिन है अल्लाह ताला ने आपको बताया कि ऊंट आपको आपके पास शिकायत कर रहा है, ये भी मुमकिन है। जब हुदूद की बात सुलेमान अलैहि सलाम समझ सकते हैं, तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं समझा सकता है? आपने कहा ये मेरी तरफ मुझसे शिकायत कर रहा है तुम्हारी। तो आप देखिए कि जानवर भी मुतनफिर होता है अगर आप उसके साथ बदसलूकी करें, लेकिन जानवर बहुत सारी बातों को समझता भी नहीं है। भाई कोई जानवर जा रहा है, आदमी उसको गाली दे, उसको कुछ फर्क पड़ता है? लेकिन इंसान इंसान बहुत सी मामूली बातों से भी उसको अजियत पहुंचती है, उसके अल्फाज, उसका अंदाज, उसके इशारे और कितनी चीजें, इंसान बड़ा हताश होता है, उसको जरा सी चीज से भी तकलीफ पहुंचती है। लोगों को तकलीफ देना अपने कौल और अमल के जरिए ये पहला जरिया है, पहली चीज जिससे लोगों के दिलों में क्या होती है, नफरत पैदा होती है। एक आदमी अगर चाहता है कि लोग उससे नफरत न करें, उसे चाहिए कि वो अपने तर्ज अमल का व्यवहार करे, कहीं मैं इसको तकलीफ तो नहीं दे रहा हूं, अपनी जुबान से, अपने हाथ से, अपने मकाल से, अपने हाथों से इसको नुकसान तो नहीं दे रहा हूं। तो आदमी को यह गौर करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन शर الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس ابتغاء شره। قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہوگا کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں, اتنا برا آدمی ہو کہ لوگ اس سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے, چھوڑ دو بھائی, کیچڑے پتھر مارو گے, کپڑے خراب ہوں گے۔ ایسا انسان کہ جو لوگ جس کو دیکھتے ہی لوگ اس سے بچیں, کیوں, اس میں شر ہے, اس کو ہم چھونے جائیں گے محبت سے وہ ڈنک مارے گا, بڑا خطرناک آدمی ہے, بڑا برا آدمی ہے, کہ زبان بہت خراب ہے, غصہ آئے گا کچھ بھی کر سکتا ہے, ذرا سا اس کے سامنے ایسی بات ہو جائے اس کی طبیعت کو پسند نہ ہو کچھ بھی کرے گا۔ لوگوں میں سب سے بدترین انسان کون ہے؟ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ, اللہ کے نزدیک مقام کے اعتبار سے بدترین درجے میں وہ آدمی ہے کہ جسے لوگ اس کے شر کی وجہ سے چھوڑے رہے, اس سے دور رہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں, اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دور ہو بھائی, گاڑی آ رہی جانے دو, ہٹ جاؤ, نہیں ہٹیں گے ٹکرا جائے گی۔ آدمی ایسا نہ بنے, آدمی ایسا نہ بنے کہ وہ کسی مجمع میں جائے, کسی کے پاس جائے, کسی سے ملاقات ہو تو آدمی ڈرے کہ کیا اس سے مصیبت ملے گی معلوم نہیں, بلکہ وہ دکھائی دے, گھر میں پہنچے گھر والے خوش ہو جائے۔ بس لوگ گھروں میں اس سے ہوتے ہیں کہ گھر میں پہنچتے ہی جل تو جلا تو آئے بلا کو ٹال تو والا مانگا ہوتا ہے۔ ایک آدمی گھر میں پہنچتے ہی بیوی گھبرا جاتی ہے, آئی مصیبت, بچے گھبراتے ہیں, جلا آیا دیکھو نہیں, کیوں, ذرا سا آپ اچھا ہے, شکر نہیں ہوگی یا اس میں کھانے میں نمک نہیں ہوگا, پھینک دے گا برتن۔ بچہ اگر تھوڑی سی غلطی کر دے اتنی پٹائی کر دے گا کہ اس کے چہرے پر, اس کے ہاتھ پاؤں پر زخم دکھائی دے, ایسا جلاد نہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں نہیں, ڈرتے, وہ خوش ہوتا ہے کہ سب عزت کر رہے ہیں, عزت, زبان کی عزت کیا کام, عزت کا ہونا چاہیے دل میں, کہ ایک انسان آپ سے ڈرے آپ کی موجودگی میں لیکن دل میں اس کی نفرت ہو, کیا فائدہ, ایسے ادب کا کیا فائدہ کہ وہ دل میں نفرت کر رہا ہو, ایسا ادب, ایسا ڈر جس کے ساتھ محبت ہو کہ اس کو ڈر اس بات کا ہو کہ مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو کہ اس کی محبت سے محروم ہو جاؤ, یہ ادب, یہ تعظیم, یہ محبت کے ساتھ والی تعظیم, یہ اچھی چیز ہے۔ محض ڈر کچھ کام کی چیز نہیں ہے, جو آپ کی موجودگی میں آپ سے ڈرے گا, آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے نفرت کرے گا اور آپ کو گالی دے گا, مذاق اڑائے گا, آپ کو برا بھلا کہے گا, بد دعا بھی دے گا, کیوں, اس لیے کہ آپ کو پسند نہیں کرتا, کیوں, آپ سے تکلیف اس کو پہنچتی ہے۔ لہذا پہلی چیز جو یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے, کیا, کہ لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے, اس کو چھوڑ دیں, اس سے دور رہنا پسند کریں, اس سے دور ہی رہو بھائی, اس سے دور ہی رہو, ایسا انسان اچھا انسان نہیں, ایسا انسان طاقت کے دور میں تو چل جاتا ہے لیکن بات کے دور میں کیا فائدہ, کہ پھر وہ اگر مان لیجیے مصیبت میں ہو, بیمار ہو یا کسی تکلیف میں ہو, کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا, کوئی آدمی اس کا اپنا نہیں, اپنا اس کا ہونا چاہیے, محبت لوگوں کے لیے ہونا چاہیے دل میں, اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو۔ تو پہلی چیز ہے لوگوں کو اذیت دینا. اللہ اذیت تکلیف کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام, مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے. یعنی اس کو تکلیف دینا ان تمام چیزوں کے ذریعے, تین معاملات میں, تین بنیادی معاملات ہیں جس میں تکلیف آپ کسی کو دے سکتے ہیں. خیال رکھیں, نمبر ایک, دمہ و مالہ و عرضہ, تین چیزیں کیا ہیں؟ اس کا خون, اس کا مال اور اس کی عزت. اس کا خون مار پیٹ کرے یا جان لے لے, خون بہا ہے اس کا, زخمی کرے اس کو, ہاتھا پائی کر کے اس کو مار پیٹ اس سے کرے, اس کے جسم کو نقصان پہنچائے. دو, اس کے مال کو ضائع کرے. تین, اس کا مال چھین لے یا ضائع کر دے یا اس کا مال نہیں دے. تین, وعظہ, اس کی عزت خراب کرے, اس پر جھوٹی تہمت لگا دے, اس کی عزت خراب کرے. تو یہ تین چیزیں مسلمان پر کیا ہے؟ حرام. اس کا مال, اس کی جان کو نقصان پہنچانا, اس کے جسم کو نقصان پہنچانا, خون بہانا. دو, اس کا مال تلف کرنا, چھیننا, ضائع کرنا. تین, اس کی عزت خراب کرنا, اس کی عزت کو نقصان پہنچانا. یہ تینوں چیزیں حرام. تو آپ تینوں صورتوں میں اگر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جان, مال اور عزت آبرو کو نقصان آپ کسی کے پہنچائے, نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. خاص طور پہ رشتہ دار میں, پڑوسی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه, من لا يأمن جاره بوائقه. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی بلاؤں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. جس سے ثابت بار بار پیش آتا ہے وہ رشتہ دار بھی نہیں, رشتہ دار دور رہتے ہیں بھائی, آپ شادیوں میں اس میں اس میں ان سے جھگڑتے ہو, ہمیشہ تھوڑی میں لڑتے ہو. پڑوسی, ہاں پڑوسی سے ہر بار بات, کبھی کسی وجہ سے, کبھی بچوں کی وجہ سے, اس کے بچے نے ہمارے بچے کی پٹائی کر دی, جھگڑا, اس کی پارکنگ ہماری پارکنگ, ہمیشہ ورلڈ وار. کبھی اس کے گھر میں آواز آ رہی آپ کو سونا ہے, کبھی وہ اپنے گھر کو ریپیئر کرنے کے لیے نکالا آپ تو آپ بالکل قانون داں ہو گئے, یہ ایسا نہیں کر سکتے. ایسا رکاوٹ سب سے بڑی آپ اس کے لیے, آپ اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے کسی طرح سے آپ رکوا نہ سکا, چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ, آپ کو کچھ نقصان نہیں بھی ہے آپ کو ایسا لگتا نہیں ہونا ہے, کسی نہ کسی طرح سے روڑے رکاوٹ ڈالنا. اس کے گھر میں نکاح ہے, اس کے گھر میں کچھ معاملہ ہے, آپ کی تھوڑی سی جگہ استعمال کر, نہیں, مہمان اس کے آ گئے ہیں پارکنگ لگا رہے, نہیں, تکلیف دینا. پڑوسی کو عام طور سے آدمی تکلیف دیتا ہے, بہت بڑی وجہ اس کی حسد بھی ہوتی ہے. بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایسا ترقی کرتا کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ کبھی مجھ سے آگے بڑھے. آپ کسی کے دکھ میں اس کے کام آ سکتے ہیں, خوشی میں شریک ہونا زیادہ مشکل ہے. کسی کے دکھ میں شریک ہونا آسان, ایسا لگتا ہے یہ پرابلم ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں, وہ خوش ہے آپ تکلیف میں, اس کی خوشی میں شریک ہونا, کیونکہ پھر وہ بڑا نہیں, وہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا. لہذا عام طور سے آدمی, آپ کا بچہ فیل ہوا اس کا پاس ہوا, پہلے آپ کا بچہ مار کھائے گا, اس کے بعد کچھ نہ کچھ جھگڑا نکلے گا. وہ آئے کھیلنے کے لیے, بلانے کے لیے آپ کے بچے کو, بھاگ جاتا ہے, غصہ اس کے اوپر, کیوں کیسے فیل ہو گیا میرا بچہ, کس کی وجہ سے فیل ہوا, وہ گیا ابو ایسا کرے, بگا دیے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے, وہ آ رہا باپ, लड़ते हैं आपस में, छोटी छोटी बातों में, बाद अवकात बात बहुत मामूली होती है। पड़ोसी बहुत अहम, कयामत के दिन पहला फैसला पड़ोसियों के दरमियान में होगा। हदीस में आया है कि पड़ोसी हक मांगेगा अपना, कि इसने मेरा हक अदा नहीं किया और मेरी जरूरत के वक्त दरवाजा बंद कर दिया। पड़ोसी मुतालबा करेगा तो आपने क्या फरमाया, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारहु बवायिकहु, कि जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी अमन में न रहे। आए दिन कुछ शरारत करता, क्या मोहब्बत करेगा आपसे। पड़ोसी से सुलूक करना, एहसान करना, तकलीफ में है उसके काम आना, उसका कुछ अच्छा खैर का मामला है उसको बरकत की दुआ देना, खुश होना उसके साथ, उसको कोई चीज की जरूरत है उसकी जरूरत में उसकी जरूरत पूरी करना। अगर आपके पास में आपके घर में कुछ अच्छा पकता है अपने घर से भेज देना उसको। अगर वो हदिया दे, ये नहीं कहना हमारे पास सब कुछ है किसी गरीब को दो, नहीं कबूल करना उसको, उसका दिल नहीं तोड़ना। बाद पास एक छोटी चीज भेज दी, पड़ोसन है भेज दी कोई हदिया, आपने कभी बेचारे गरीब है आप बहुत पैसे वाले भी, छोटा मोटा कुछ बना दिया घर के अंदर, आज हमारे घर में गोश्त बना है आपके लिए, अच्छा बना है, सोचा आपको भी दे दे, हम लोग खाते हैं हमारे घर में रोज बनता है, ले ले अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदी ले ले, उसका दिल रख, चाहे वो बकरी का खुर क्यों ना भेजे ले ले, उसको हकीर ना समझो। बाद अवकात ऐसा जुमला इंसान बोल देता है कि उसका दिल टूट जाता है, उसके दिल में नफरत बैठती है, उसके दिल में नफरत बैठती है। तो पड़ोसी का भी मामला बहुत, क्योंकि पड़ोसी से आपका क्या है, अपने घर वालों के बाद और कौन है जिसका सादगा सबसे ज्यादा पेश आता है आपको, पड़ोसी। तो यहां पर क्या कहा, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसके जिसकी तकलीफों से जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी अमन में न रहे, मामून न रहे, हमेशा उसको तकलीफ पहुंचाता है। तो पहली चीज क्या है, तकलीफ देना, ये किसी भी एतबार से हो सकती है, जान माल और इज्जत के एतबार से। नंबर दो, दूसरी चीज जिससे लोग दूर होते हैं, बाद लोग जो है कैक्टस की तरह होते हैं, कैक्टस मालूम है आपको, पौधा होता है उसका ऐसा फल होता है कि कांटे होते हैं, छूना भी मुश्किल होता है, आप छूओगे चिप जाएगा और दुखता है बहुत, बाद में दर्द होता है उसमें, छुओ मत, उससे दूर ही रहो। सख्त मिजाजी, दूसरी चीज क्या है, जिससे लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत पैदा होती है, वो दूसरी चीज क्या है, सख्त मिजाजी। सख्त, मैं बहुत सख्त हूं, क्यों, क्या कोई कमाल है, डिसिप्लिन, अच्छी बात है, कुछ तो पहले डिसिप्लिन बन जा, सारी दुनिया को डिसिप्लिन पे लाना चाहता है तू है। बाद लोग ये समझते हैं, और बाद अवकात पैसा ही इंसान के अंदर पैदा करता है, बाद अवकात ओहदा ही इंसान के अंदर पैदा करता है। एक इंसान माल दौलत दुनिया में कोई बड़े ओहदे पर है, वह आदमी सख्त हो जाता है, माल इंसान को सख्त करता है, सख्त मिजाज। बाद अवकात घर के अंदर इस्लाह के लिए आदमी औलाद के साथ सख्त हो जाता है, इतना सख्त के दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो जाती है और उनके दिल में इसके लिए नफरत पैदा होती है, बेवजह की सख्ती, बेवजह की सख्ती। बच्चा दिखाई दे रहा दरवाजे के पास खड़ा है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, खड़ा है बस, बीवी है उससे बात करेगा, सख्ती से। तो सख्त मिजाजी, बार बार का डांटना घर वालों के दिलों में नफरत पैदा करता है, बेवजह मत डांटी, वाकई ऐसी बात है जिस पर डांटना जरूरी है डांटिए, लेकिन माँ बाप बाद क्या करते हैं, हर चीज पे डांटते हैं, वो ये समझते हैं कि उनका घर जो है वो बच्चे मिलिट्री के फौजी है और ये कमांडर है। डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में बाद उनके दिलों से मोहब्बत खो देता है, नफरत करते हैं बच्चे, बीवी नफरत करती है, सख्त मिजाजी, बाद बाहर का गुस्सा घर में निकालता है। ऑफिस में क्या टेंशन चल रहा है, तिजारत में क्या चल रहा है, बाहर जूते छोड़ के आया ना स्टैंड पे रख दिया आके, वही अपनी फिक्रे गुस्से साथ छोड़ दे, भी बच्चों में जब आता है अच्छे से रहे, उनका दिल जीत, उनकी उनके दुख सुख को सुन, स्कूल में क्या हुआ, बीवी है, घर में क्या मामलात हैं, तो ये बाहर के गुस्से घर में लाता है, चिड़चिड़ापन। तो लोग क्या करते हैं, घर वाले छोड़ दो मत छेड़ो उनको, सो गए ना सोने दो, उठाओ मत, उठाओ मत के सो गए, जागेंगे काटना शुरू करेंगे, नंग मारना जो है ना, कई लोग ऐसे हैं। तो सख्त निजादी ऐसे बात होगा, फिर उन लोग दोस्तों में भी बैठते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, हर बात पे किसी को झिड़क देंगे, डांट देंगे, तो लोग इनसे दूर हो जाते हैं। तो सख्त मिजाजी अच्छी चीज नहीं है। सख्ती कहाँ होना चाहिए, जहां होना चाहिए वहीं पर। हर बात पे आप इंजेक्शन देंगे, हर बात पे आप कोड़े लगाएंगे लोगों को, नहीं। आपको क्या चाहिए, अगर गलती होती है तो क्या कीजिए, लेकिन हर बात पे डांटापट अच्छी बात नहीं, हर बात पे गुस्से में बात करना अच्छी बात नहीं। तो ये बहादुरी नहीं है, ये कमजोरी, ऐसे आदमी से लोग दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, क्या फरमाया, वकुल इबादी यकूलु लती हिया अहसन, ए नबी मेरे बंदों से आप कहिए कि वो लोगों से बात करें तो भली बात करें। लोगों से बात, सख्त मिजाजी कहां से होती है, जुबान, सख्त जुबान। मेरे बंदों से बात करें, लोगों से बात करें तो कैसी बात करें, अच्छी बात करें, भली बात करें, अहसन, अखलाक वाली, नरमी वाली। इन शैतान यंज़ग़ु बैनहुम, शैतान इसलिए कि शैतान उनके आपस में दुश्मनियां पैदा करता है, उनके आपस में दरार पैदा करता है, दूरी पैदा करता है, झगड़ा पैदा करता है। इन शैतान कान लिल्इंसान अदुवन मुबीना, इसलिए कि शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है ही, वो चाहेगा कि खुद दुश्मन है, इनको भी आपस में दुश्मन बना दे। तो ये नहीं होने के लिए क्या करना है, अच्छी बात करना, लोगों से जब आप बात करें मजबूरी के दर्जे पे डांटें, जहां वाकई वही हल हो, जैसा कि हदीस भी आगे आएगी, जहां वाकई जरूरी हो, वरना आम मिजाज इंसान का कैसा होना चाहिए, अखलाक वाला, इकराम वाला। तो सख्त मिजाजी लोगों को दूर करती, सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 53 है, इससे मालूम है कि सख्त मिजाजी लोगों को दूर करती है। अल्लाह ताला ने अपने नबी से भी कहा, क्या फरमाया, وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ کے رب نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے, لِنْتَ لَهُمْ, ان لوگوں کے لیے آپ کو اللہ نے نرم بنایا ہے, یہ رب کی بڑی رحمت ہے آپ پر, تمہارا رب بڑا رحیم ہے, یہ اس کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہیں। وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے, دور ہو جاتے, کیا ہوتا, سخت زبان اور سخت دل, سخت دل ہوگا تو زبان بھی کیا ہوگی, سخت ہو جائے گی, اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں, لنفضوا من حولك, آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے ہیں, یہ جو آپ کے آس پاس جمع ہیں دین سیکھنے کے لیے, دین میں آپ کا تعاون کرنے کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے, یہ جو آپ کے آس پاس ہیں یہ دور ہو جاتے ہیں, کب, اگر آپ سخت زبان سخت دل ہو, معلوم کہ سخت مزاجی لوگوں کو دور کرتی ہے, یہ دوسرا سبب ہے لوگوں کو متنفر کرنے کا, لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی, بار بار جو ڈانٹتا ہے کوئی محبت کرے گا, ہاتھوں کا آدمی سمجھتا ہے میرا دل نرم ہے, زبان وہ تیرے دل میں جھانک کے دیکھ رہا ہے, وہ کیا سن رہا ہے, ہاں تیرے زبان سے نکلنے والے موتی, اس کے کان میں جو تیری آواز جا رہی ہے, بے عزتی کی بات, دل توڑنے کی بات, اس سے بدن نہیں ہوگا, اس سے ناراض نہیں ہوگا, دور نہیں ہوگا, متنفر نہیں ہوگا, تو کیا ہوگا, बाज़ोकात बच्चों की मोहब्बत दिल में होती है, लेकिन जुबान सब बेवजह की डांट डपट बच्चे मुतनफ़िर होते हैं। तो ये भी याद रखें, ये दूसरी चीज़ है जिससे आपस में नफरत पैदा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला उखबिरुकुम बि अहलिन नार, क्या मैं तुमको बताऊं जहन्नम वाले लोग कौन हैं, कौन लोग हैं जो जहन्नमी हैं, बताओ। قالوا بلى، صحابہ نے کہا ہاں بتائیے اللہ کے رسول۔ قال كل عتل جواب مستقبل، تین صفات آپ نے بتائی، یہ تین صفات والے لوگ کہاں ہیں، جہنم میں، جہنمی لوگ ہیں۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا، كل عتل جواب مستقبل، عتل کون ہے، ایسا انسان جو سخت مزاج لڑاکو بات بات پر الجھ جاتا ہے، جھگڑالو سخت مزاج، الجافی، علماء نے کہا الجافی الشدید، سخت مزاج، سخت مزاج اکھڑ آدمی جو ہوتا ہے، ایسا آدمی سخت زبان، اس کو کیا کہتے ہیں، العتل۔ اور جواب، جواب کون ہے، پیسہ جمع کرتا ہو اور روک کے رکھتا ہو، ضرورت مندوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ اور تین مستکبر، تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، جیسا آگے آئے گا تیسری چیز یہ بھی ہے۔ تو سخت مزاجی جو ہے کہاں لے جائے گی، صرف لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں، بلکہ ایسا انسان اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے، تبھی تو اس کو کہاں ڈالا ہے، جہنم میں۔ اللہ بھی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری چیز جو لوگوں کو دور کرنے والی ہے وہ کیا ہے، سخت مزاجی۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں، نمبر تین، 11 چیزیں ہم کو دیکھنا ہے۔ نمبر تین، فخر اور تکبر، گھمنڈ۔ کوئی آدمی آپ کو حقیر سمجھتا ہو اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، کیا محبت کریں گے آپ اس سے؟ طبیعت میں اس کے لیے نفرت اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر بات پہ آپ کو چھوٹا دکھائے، اپنے آپ کو بڑا بتائے، میں بڑا تو چھوٹا، میں بڑا تو چھوٹا، میں زبردست تو گھٹیا، میں اعلیٰ تو ادنا، میں سب کچھ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا ہے، تکبر ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکبر بطل الحق وغمط الناس، دو چیز، کبر کیا ہے، بطل الحق، حق نہیں ماننا، صحیح بات نہیں ماننا۔ آپ کتنا بھی اس کو بولو نہیں نہیں جو میں بول رہا وہی صحیح، تو اس کے سامنے صحیح بات آئے نہیں مانتا، آپ کو کتنا وقت آئے گا، پوری تحقیق کر کے آپ ایک بات دنیا کی یا دین کی آپ کے آپ اس کے سامنے رکھے، بھئی ایسا ایسا ہے دینی معاملات میں یا دنیا معاملات میں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، مانتا ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں گا، مجھ سے پہلے پہنچا، یہی ہوا نا، تو مجھ سے پہلے پہنچا تو میں اس سے چھوٹا ہو جاؤں گا کہ میں نہیں پہنچا وہاں تک جہاں تک یہ پہنچا، نیوز اس کو ملی، صحیح بات یہ جانا اور یہ مجھ کو بتا رہا ہے، یعنی میرے اوپر احسان کر رہا ہے، نہیں نہیں میں چھوٹا ہو جاؤں گا، وہ ایسا ہو جائے گا میں ایسا ہو جاؤں گا، پیچھے اندر کہیں تو یہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو بات ماننے دیتا نہیں، یہ تکبر ہے۔ دو، وغم سننا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں، خدا نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، اتنی بڑی بات نہیں، خدا ایسا ہے، نہیں اس کے اچھے بہت پڑے ہوئے، خدا ابا کتنا اچھا ہے دیکھو، ارے اس میں یہ ہے بس ان کو بات، وہ کسی کو بھی پن اپنے نہیں دیتا، ہر آدمی میں عیب نکال کے اس کو کیا کرے گا، گھٹیا ثابت کرے گا۔ کیوں، کوئی بھی میرا کمپیٹیٹر نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی میری برابری کا نہیں، وہ چھوٹا ہی رہے۔ اب اس سے پوچھے، آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں، میں تو میں، मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ये क्या है? ये तकब्बुर है, घमंड, ये घमंड है। तो ऐसे आदमी को कौन पसंद करता है बताइए? ऐसे इंसान के सामने अगर आदमी कुछ न भी बोले तब भी दिल में बोलता है आदमी एक बात कबूल नहीं करता है, और दूसरों को किसी को कुछ समझता नहीं है, खुद अपने आप को समझता है, उस आदमी के लिए दिल में क्या होती है? नफरत। वो जितना है लोग खुद उससे ज्यादा घटिया उसको समझते हैं। लोगों के दिलों, इसकी जुबान पे लोगों की तहदीर है लेकिन लोगों के दिलों में इसकी तहदीर होती है, इसकी हकारत होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बुराई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, देखिए सजा क्या है, भाई सारी दुनिया पसंद करे न करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नफरत करें, इससे बढ़ के बुराई क्या हो सकती है? कि ऐसा इंसान उससे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफरत करते हैं। आपने फरमाया इन अबगदकुम इलैय, इन अबगदकुम इलैय व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा, तुम में सबसे ज्यादा क़ियामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा दूर और सबसे ज्यादा नफरत के लायक दो चीजें, सबसे ज्यादा मेरे नजदीक काबिल नफरत मबगूज, जिसको मैं सब नापसंद करता हूं, और मेरे करीब भी नहीं आना ऐसा आदमी, सबसे ज्यादा मुझसे दूर कयामत के दिन कौन होगा? आपने फरमाया वो अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अस्सरतारून والمتشدقون والمتفيهقون السرطارون والمتشدقون والمتفيهقون ये तीन लोग होंगे। قالوا يا رسول السرطارون कौन है? जो बहुत बातें करता और लोगों की इज्जत का ख्याल उसमें नहीं रखता, औल पौल अल्लम गल्लम जो चाहे बोलता है, मुंह में झाग आने तक बोलता है। हाँ सरतार इसको कहते हैं, इतना बोलता है मुंह में झाग आ जाता है। अगर खैर की बात हो तो कोई मसला नहीं, भाई कुरान की बात बोल रहा है, हदीस की बात बोल रहा है, वो तो चलता है। लेकिन एक आदमी ऐसी बातें बोले कि जिससे उसकी अपनी जात को आला करना हो या किसी और को छोटा बनाने वाला हो, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। गीबतें करता हो, बाजुओं की आदत होती है, रुकते ही नहीं, आदमी गैप देखना चाहता है कट करने के लिए, खुद को ज्ञाप ही नहीं मिलता है कि कहीं तो ये सांस लेके मैं बोलू ठीक है मैं जाता हूं, अभी तो रुकता ही नहीं। इतना बोलने वाले, फजूलियात में पड़े रहने वाले, लोगों की इज्जतें बर्बाद करने वाले। वल मुतशद्दिकून, मुतशद्दिक कौन है? जो ऐसी बात करें कि लोगों के दिल तोड़े, ऐसी बात करें कि लोगों को बेइज्जत करें। वल मुतशद्दिकून, और तीन والمتفيهقون, साहबा ने पूछा फमल मुतफयकून, अल्लाह के रसूल अस्तरतारून हमको मालूम, अल मुतशद्दिकून हमको मालूम है, लेकिन ये मुतफयकून कौन है? आपने फरमाया अल मुतकब्बिरून, घमंड करने वाले हैं, अपने आप को बड़ा दूसरों को हकीर समझने वाले हैं, हक बात नहीं मानने वाले, सही बात को ठुकराने वाले, लोगों को कमतर समझने वाले, घमंडी। क़यामत के दिन ये लोग मेरे करीब नहीं आएंगे और मुझको सबसे ज्यादा नफरत इन लोगों से हो। घमंड बहुत बुरी चीज है, इससे लोग भी नफरत करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उससे बड़ी बात ये, अल्लाह को तकब्बुर पसंद, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं जाएगा। तकब्बुर अगर लायक है तो सिर्फ अल्लाह, उसके नामों में से क्या है? अल मुतकब्बिर, वो अल्लाह की शान है, वो बड़ा है, तो कौन सा बड़ा? नंगा पैदा हुआ, नंगा पैदा हुआ, क्या था तेरे पास? तो बड़ा है, क्या बड़ा है तू? कौन सी जगह से पैदा हुआ? सलफ में से बात, सलफ ने कहा इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, हालांकि दो मरतबा वो पेशाब की जगह से खारिज हुआ है। बोलने में बात थोड़ी ऐसी लगती है, खुद सोचे कि गंदगी की जगह से इसका खुरूज हुआ है, बाप और मां दोनों के एतबार से। तो बड़ा है, क्या बड़ा है? कुछ बड़ा नहीं है। हाँ अगर बड़ा है तो अगर अल्लाह के नजदीक बड़ा है, दुनिया में छोटा बन अल्लाह बड़ा बनाएगा तुझको। मन तवाज़ा, जो अल्लाह के लिए छोटा बनता है अल्लाह उसको ऊंचा उठाता है। घमंड नहीं होना चाहिए, लोग नफरत करते हैं घमंडी आदमी, कोई पसंद नहीं करता है। यह हदीस तिर्मिजी की है जो मैंने बयान की, मुतफ़य्यिकून वाली, और शेख अल अल्बानी ने इसको हसन कहा है सिर्फ जाम सगीर में। उतबा इब्न गज़वान रज़ी अल्लाह तआला ने अपने खुतबे में एक बार कहा, सहाबी है ये, कहा वो देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, वो इन्नी अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना फी नफ्सी अज़ीमन व इंदल्लाहि सगीरन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ उस चीज से कि मैं अपनी निगाह में तो बड़ा रहूं लेकिन अल्लाह के नजदीक में छोटा हो जाऊं, अल्लाह के नजदीक में हकीर, और मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा हूं, अल्लाह इस चीज से मुझको बचा है। बात क्या होनी चाहिए? उल्टा होना चाहिए। क्या? आदमी अपने आप को छोटा समझे लेकिन कयामत के दिन जब जाए अल्लाह के यहां उसका मकाम बहुत ऊंचा, वो कामयाब है। यहां बड़ा समझता था, वहां जाके छोटा निकला, कोई नीमत नहीं तेरी। आप बताइए इससे ज्यादा जिल्लत क्या होगी? तो ये सही मुस्लिम में इनका खुतबे में इनका कौल है कि अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं अपनी निगाह में तो बड़ा रहूं लेकिन अल्लाह के नजदीक मैं छोटा हो जाऊं। अल्लाह के हम छोटा नहीं होना चाहिए आदमी, असल इज्जत की जगह वो है। बाद लोगों में बड़ा बनने के लिए आदमी ऐसा घमंडी हरकतें करता है और छोटा हो जाता है। आदमी इससे छोटा कभी नहीं दिखता है जब वो बड़ा बनने की कोशिश कर रहा होता है। सही बात है, जैसे आदमी लोगों में अपने बड़े होने को जताने की कोशिश करता है वो मौका होता है जब वो लोगों की निगाह में छोटा साबित हो जाता है। बड़ाई का, अपने आप को जताना छोटा बनने का सबूत है, कभी नहीं करना चाहिए इस तरह से। तो ये तीसरी चीज हमने देखी जो लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने वाली है, तकब्बुर और घमंड, फखर करना। घमंड के साथ और चीज क्या है? फखर। मैं फुला खानदान का हूं, मैं फुला हूं, मेरे ये कारनामे हैं, मैंने इतने हज किए हैं, मैंने इतनी चीजें की हैं, मैं इतनी मस्जिदें मैंने बनाई हैं, मैं दीन का दाई हूं, मेरी इतनी किताबें हैं, मैं इतने सदकार करता हूं। आदमी फखर करे उसके ऊपर, क्या होता है इससे? लोगों के दिल में इज्जत बढ़ती है, रियाकार कहीं करते लोग क्या सोचते थे? बोलते नहीं, लोग बोलते कैसा है? अल्लाह कबूल करना है, लेकिन क्या बोलते हैं? इसका कबूल होगा है कि नहीं? सच्ची बात है ये, बोलने को बोल देता आदमी, अल्लाह ताला कबूल करना है आपको, अल्लाह ने क्या कहा तौफीक दिया, देखो दिल में क्या बोलता है, कैसा कबूल होगा हमारे सामने सब बता रहे थे कि नेकियां बताने के लिए कर रहा है, जताने के लिए कर रहा है, कहां से कबूल होगा। तो लोगों के दिलों में इज्जत इंसान की कम हो जाती है, फखर, फखर और घमंड नहीं। नंबर चार, जो दिलों में नफरत पैदा करने वाली चीज वो क्या है? लोगों का मजाक उड़ाना और उनको ताना देना। किसी में कोई ऐब है, किसी में कोई कमी, उस पर आप उसका मजाक उड़ाएं या उसको ताना दें कि तेरे अंदर ये कमी, उसको जलील करने की कोशिश करें उस कमी की वजह से, ये क्या है? इसकी वजह से भी दिलों में नफरत पैदा होती है। कभी वो कमी जिस्मानी होती है, कभी वो कमी पैदाइशी खानदानी होती है, कभी वो कमी माल के एतबार से होती है, गुरबत है, मसलन किसी के कपड़े फटे हुए हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कभी वो दीनदार है, उसने पजामा ऊपर पहन रखा है, टखनों से नीचे जाने नहीं देता ऊपर, आप मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों भाई कपड़ा कम पड़ गया क्या? मजाक उड़ा रहे। कभी किसी का दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या है भाई इतनी दाढ़ी बढ़ा रखी है, कहां तक नाप तक जाएगी, कहां तक घुटनों तक जाने वाली, मजाक उड़ा रहे। कभी दीनदारी की वजह से मजाक होता है, कभी दुनिया की वजह से होता है। उसके खाने का मजाक उड़ाए आप, उसके लिबास का मजाक उड़ाए, उसके घर का मजाक उड़ाए। छोटा घर उसका है, आप कहें भाई इस घर में तो हमको दाखिल होने के लिए बाधा बांधना पड़ रहा है, कितना छोटा घर है तुम्हारा, ये तो मुर्गियों के रहने का घर है, इंसान का मजाक उड़ा रहे, उसके खाने का मजाक उड़ा रहे। तो एक आदमी दुनिया में माल की वजह से या उसके चेहरे में कोई ऐब है, उसकी आंख, उसकी नाक, उसका कान, उसकी जुबान बोलने में लड़खड़ाता है, कुछ और ऐब उसके अंदर है, चलने में कोई ऐब उसके है, रंग उसका गोरा नहीं काला है, बाल उसके कुछ और हैं, हबशी हैं, मजाक उड़ा रहे आप उसका, मजाक उड़ाना उसका दिल तोड़ता है। कोई आदमी आप बच्चे को मजाक उड़ाना पसंद करेगा आपके भाई, छोटा बच्चा है आप मजाक उड़ा पसंद नहीं करता हो। हर इंसान में अपनी इज्जत का एहसास होता है, तुम इज्जत मत करो, बेइज्जती भी मत करो। आदमी क्या होता है भाई, तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए मुझको, लेकिन तुम बेइज्जती भी तो मत करो ना मेरी, मजाक उड़ा रहे मेरा, हंस रहे मेरे ऊपर, मेरे किसी ऐप के ऊपर। तो ये चीज नफरत पैदा करती है दिलों में, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और किसी को उससे ज्यादा क्या है, ताना देना, जुबान से ऐसी बात करना जैसे किसी से गलती हुई। मतलब एक आदमी है गुनाह की जिंदगी गुजार रहा था, अब नमाजी बन गया, अब आप कहीं बैठे हुए हैं, आपको नमाज के लिए जाते जाते उसने सोचा मेरा भाई मुसलमान बैठा हुआ है और उसको भी याद दिला, हो सकता है उसने अजान सुनी ना हो, तेरा उसने ऐसा किया इशारा करके जा रहा है, हाँ सौ चूहे खा के बिल्ली हाथ को चली गई, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम मुझको, मैं बचपन से पढ़ता हूँ भाई, तुम मुझको सिखाएगा नमाज पढ़ना है, मुझको याद दिला रहा है, जाओ जाओ अपनी पढ़ो, बोलता है नमाज पढ़, बस खत्म होता है। कल तक वो दिन पर नहीं था, उसने दाढ़ी बढ़ा ली और अपने लिबास भी फैश लिबास पहनता था, ठीक ठाक इस्लामी वजह खता में यानी इस्लामी हदूद के अंदर लिबास पहन रहा है, पहले कमतान हुआ कैसा लिबास पहनता था कि नमाज भी नहीं होती, आप ठीक ठाक पहन रहा है, दाढ़ी छोड़ दी उसने, ठीक ठाक नमाज के लिए दिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको ताना देना, कभी गुर्बत का ताना देना, कभी खानदानी ताना देना, क्या है तुम लोग, हम लोग तो सही है भाई, तुम लोग क्या हो, अच्छा वो क्या मछली पकड़ने वाली, या फुला या फुला या फुला, उसके कोई खानदानी ऐब उसका बता के उसको ताना देना, उसको हकील बताना, अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है, और बंदे भी इसको पसंद नहीं करते। और ये जाहिलियत, ये क्या है, ये जाहिलियत है कि गोरा काला फुला खानदान फुला खानदान उस पर फख्र करना, बाप दादा पर फख्र करना, ये जाहिलियत इस्लाम नहीं। इस्लाम क्या है, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्ताकुम, अल्लाह के नजदीक तुम्हें ज्यादा शर्फ वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है, परहेजगारी असल है, और वो भी फख्र की चीज नहीं, शुक्र की चीज है। तो लोगों का मजाक उड़ाना भी नफरत दिलों में पैदा करता है, किसी का मजाक मत उड़ाइए। आपके पास अच्छा मोबाइल है और उसके पास अभी भी नोकिया है पुराने जमाने का, अब मजाक उड़ा रहे उसका, ये लोग ये भी पुराने जमाने के, कहा भाई तुम, वो गरीब है उसके पास उतना पैसा नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो चोरी नहीं करता है, वो धोखा नहीं देता है, हलाल तरीके से कमा रहा है, नहीं चाहिए उसको ज्यादा पैसा, उसको हलाल चाहिए, सीधे सादे कपड़े पहनता, सीधा साधा साइकिल चलाता है, साइकिल पे आ रहा है वो नमाज के लिए, भाई ये पुराने जमाने की साइकिल है, कब लेंगे गाड़ी भाई, पैसा तो है कि नहीं, मेरे से ले लो, ताना दिया आपने उसको, ताना दिया आपने, ताना नहीं देना चाहिए। आमतौर पर आदमी ऐसा बस होगा, आदमी मजाक मजाक में बोल देता है लेकिन वो बहुत छुरी की तरह दिल में घुसती बात है, कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए, कभी किसी को ताना मत दीजिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. اے ایمان والوں، تم میں سے بعض ایسا نہ ہو کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کے ساتھ ان کا مذاق اڑائیں، ان کے ساتھ مسخرہ بن کریں، ان کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. اور عورتیں بھی ایسا نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ عورتیں جن کا مذاق یہ اڑا رہی ہیں وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو. زیورات کی وجہ سے بیچاری نقلی زیور پہنی ہوئی ہے، اصلی سونا نہیں ہے، مذاق اڑانے لگتی. تمہارا تو ہمارے اصلی سے بھی اچھا دکھ رہا ہے ماشاء اللہ، اس کا مذاق اڑا کے اس کو چھوٹا بتانے کی کوشش. تو اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے جن کا مذاق تم اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک کو تم سے بہتر ہو، تم اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں نا. آدمی اپنے سے اچھے کا مذاق نہیں اڑاتا ہے جب تک کہ اس کو حقیق نہ سمجھے، مذاق میں وہی بات ہے. اور اللہ نے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں تم اپنے ہی مسلمان بھائی اپنی ہی مسلمان بہن ان کو تم تانا مت دو. ولا تنابذوا بالالقاب، اور برے برے لقب ان کو مت دو. برے برے لقب، ٹھگنا، کالا، لنگڑا، ہاں اس طرح کے لقب سے ان کو معروف مت کرو لوگوں میں، ان کا ایسا نام رکھ کے ان کو ایسا مذاق مت بناؤ. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یا جیسے کسی کو شرابی نام دے دیا، کسی کو جھوٹا نام دے دیا کذاب، کسی کو کچھ اور نام دے دیا دھوکے باز، یا کسی کو کافر بول دیا، مشرک بول دیا مسلمان. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کا نام اس کو ملنے کے بعد، مسلمان، مومن، مسلم نام اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کے بعد تم اس کو ایسا نام دو، کیسی بری بات ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون، اور جو اب بھی توبہ نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں. ابن قیم کہتے ہیں یا تو آدمی توبہ کرنے والا ہوتا ہے تو ظالم ہوتا ہے، دو ہی کیٹیگری ہے. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون، تو اللہ نے تین چیزوں سے منع کیا. نمبر ایک، مذاق مت اڑاؤ، دو، اس کو تانا مت دو، تین، اس کو برا برا لقب مت دو. ساری چیزیں اس کی عزت کو خراب کرنے والی ہیں، اس کو حقیر ثابت کرنے والی ہیں، مت کرو ایسا. تو مذاق نہیں اڑا، مذاق اڑانے سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے، تانا مت دو اس کو، اور اس کو برا لقب مت دو. یہ ساری چیزیں منع ہیں. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. چار چیزیں بیان کیا آپ نے، امام احمد اور اسی طرح سے امام ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام البخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی حدیث بیان کی ہے، سید جامع صغیر میں شیخ الربانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کیا حدیث ہے؟ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے. لیس المؤمن بالطعام ولا اللعان، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، صبح سے شام تک جب دیکھے جب لعنت کرتا ہے لوگوں پر. تو مومن بار بار لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ولا الفاحش، اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، گندی باتیں. فاحش، ولا البذیء، اور دل دکھانے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا دل توڑنے والا ہے، سخت بات بول کے لوگوں کا دل توڑنے والا ہے. تو مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا، اور سخت دل دکھانے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ایمان کی نفی کی گئی، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ بہت بری بات ہے یہ جس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. تو ایسے آدمی کو لوگ پسند کرتے ہیں، نہیں پسند کرتے ہیں. تو اس سے بھی یہ بھی ایک چیز ہے جو لوگوں کو دور کرتی ہے، متنفر کرتی ہے. نمبر پانچ، دھوکا. धोखा, मकर, फरेब, चालबाजी। जैसे ही किसी आदमी को मालूम होता है कि आपने उसको धोखा दिया, आपसे मोहब्बत करेगा वो, खानदानी जिंदगी में, तिजारत में, ताल्लुकात में धोखेबाजी अल्लाह को भी पसंद नहीं है, और इससे दिलों में नफरत पैदा होती है कि आप मकर फरेब करें, किसी से कोई चीज निकलवाने के लिए आपने अकलमंदी और चालाकी की। जब उसको मालूम होता है बुरा लगता है, उसको बेवकूफ बनाया जाओ, किसी को बेवकूफ बनाना अपने मकर और फरेब से, उसके दिल से आपकी मोहब्बत छीन लेता है, कोई आपकी पसंद नहीं करता है कि उसको धोखा दिया जाए। तिजारत में धोखा दिया, ताल्लुकात में धोखा दिया, रिश्तेदारी में आपने धोखा दिया, वो कभी पसंद नहीं करता है। जैसे इंसान को मालूम होता है कि उसको धोखा हुआ है, उसके बाद औकात जिंदगी भर माफ नहीं करता आपने। धोखा बहुत सख्त चीज है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अपनी अकलमंदी का इस्तेमाल करके लोगों को जोड़ना चाहिए, न कि लोगों को धोखा देके दुनिया का या आखिरत का नुकसान उनका करें, कभी नहीं करना चाहिए। तो मकर और फरेब भी अल्लाह को भी पसंद नहीं और बंदे भी पसंद नहीं करते। ऐसा आदमी जो बहुत चालबाज हो, लोग करीब करते हैं उसको, नहीं भाई मालूम है क्या धोखा दे देगा, नहीं चाहिए हमको। सीधा साधा आदमी हो, मोहब्बत करने वाला, खुद तकलीफ उठा के आपको बचाने वाला, लोग उसको पसंद करते, लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन अपने को बचाने के लिए आपको मुसीबत में डाल दिया, ऐसे आदमी को, ऐसे अकलमंद को कोई पसंद नहीं करता है जो धोखा दे दे, साथ छोड़ दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर अला सुबरति ताम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जा रहे थे, आप खाने के एक ढेर पर से गुजरे। पहले जमाने में खाने का अनाज का ढेर लगाया, भाई आओ खरीदो, गांव देहात में आज भी ऐसा होता है। तो आप खाने के एक ढेर पर से पहुंचे, पर पहुंचे, फअदखल यदहु फीहा, आपने अपना हाथ अनाज में ढेर में दाखिल किया, फनालत असाबिहु बललन, आपके हाथ में थोड़ी नमी महसूस हुई, गीलापन। قال ما هذا يا صاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام, ए अनाज वाले ये क्या है, मतलब आपने हाथ से करी, क्या है गीला मेरा, क्या है। قال اصابت السماء يا رسول الله, कहा अल्लाह के रसूल थोड़ी बूंदाबांदी हो गई, आसमान से पानी बरसा तो इस वजह से गीला हुआ है, ऊपर सूखा है नीचे अंदर गीला है। قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس, अब कभी ये जो गीला अनाज था इसको तुमने ऊपर क्यों नहीं रखा कि लोग देख लेते, भाई इसमें गीला अनाज है, क्योंकि गीला अगर हुआ अनाज तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ान उसमें आ जाती है, सड़ता है। आपने फरमाया मन गश्शा फलैस मिन्नी, और एक रिवायत में आपने फरमाया मन गश्शना फलैस मिन्ना, जो हमको धोखा दे, या आपने फरमाया जो धोखा दे वो मुझसे नहीं, उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कौन जो क्या करे, गश धोखा दे। आदमी तिजारत में लोगों को धोखा दे देता है, खराब माल अच्छा बना के लोगों को बेच देता है, मोबाइल है, फुला चीज है, गाड़ी है, कपड़े है, और न जाने कितनी चीज है। धोखा देना आदमी को, उस इंसान के दिल में नफरत पैदा कर देता है। लिहाजा आदमी को किसी मामले में धोखा नहीं देना चाहिए, इससे भी दिलों में नफरतें पैदा। आप समझते हैं छोटी चीज में, छोटी चीज में भी धोखे से बता, शायद धोखा देता है, हा? जो खेल में धोखा देता है बोलते हैं, वो जिंदगी में भी धोखा देता है, छोटी चीज में भी धोखा नहीं, धोखा नहीं देना चाहिए। अपनी औलाद को भी नहीं, बीवी बच्चों को भी नहीं, पड़ोसी को भी, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हद्दा के तलब जानवरों को भी धोखा देना पसंद नहीं करते, नहीं देना चाहिए किसी को धोखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन गश्शना फलैस मिन्ना वल मकर वल खिदाउ फिन्नार, जो धोखा दे वो हमसे नहीं, और मकर और खिदा, मकर क्या है, चालबाजी और धोखेबाजी, सब जहन्नम में। चालबाजी करना, धोखेबाजी करना कहाँ है, जहन्नम में। ट्रिकरी करना लोगों के साथ, तो ये सारी चीजें जो है ये गलत है और इस हदीस को इमाम तबरानी ने रिवायत किया है और ये हदीस सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युल्लाहु अल-मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मरतैन, मोमिन एक बिल से दोबारा डसा नहीं जाता है। आप एक आदमी को धोखा दिए, खा गया धोखा आपका, लेकिन आइंदा आप उसको सही बात भी बोलेंगे भरोसा नहीं करेगा, ये आदमी सही नहीं, इसने धोखा दिया मुझे। आप वाकई सही बात करें, वाकई हमदर्दी करें, दूर आओ नहीं बोलेगा, आपका इकराम करेगा, झगड़ेगा नहीं आपसे। बहुत सारे लोग झगड़ते नहीं है लेकिन दिल में आपका नाम लिख के अंडरलाइन उसको करके रखते हैं, बच्चों डाकू आदमी है, क्या फायदा। दुनिया में इंसान थोड़ी सी पूरी हासिल कर ले लेकिन इंसान के दिल में जगह खो दे, बड़ा नुकसान है। कामयाब ताजिर कौन है कि जो कम मार्जिन रखे कस्टमर को नहीं खोए, बेवकूफ ताजिर कौन है ज्यादा मार्जिन रखे धोखा दे के कमा ले आदमी हमेशा के लिए खो दे। तो अक्सर ये ऐसी ही चीज जो है नफरतें पैदा करती है, धोखा देना। धोखा सिर्फ पैसे में नहीं होता है, धोखा सिर्फ तिजारत में नहीं होता, ताल्लुकात में भी होता है, धोखेबाजी नहीं होना चाहिए। नंबर छह जो इसी की फरा है दो मुंह। हाँ, ऐसा आदमी कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, आपके पास आएगा आपकी बात बिल्कुल सही वो गलत, उसके पास जाएगा वो तो ऐसा बोल रहे वो गलत, आप सही बोल रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं आपसे भी अच्छा रहना चाहता हूं, मैं आपसे भी अच्छा रहना चाहता हूं, मैं हफीज अजीज बनना चाहता हूं। हफीज अजीज अल्लाह के यहां मकाम और अक्सर औकात बंदों के सामने उसका राज खुल जाता है। वैसे वो तो मेरे पास है, ऐसा बोल रहा था तुम्हारे बारे में, आप गलत बोल रहा था, वो था वो मेरे पास तो आपको गलत बोल रहा था, बुलाओ उसको, बोलो माई बाप रात खुल जाए। तो ऐसा बोला नहीं, याद नहीं आ रहा, क्या बोलता आदमी बोला होगा लेकिन याद नहीं आ रही, कितने दिन से ही याद नहीं आ रहा, मैं कट्ट भी नहीं कबूल भी नहीं है इनकार भी नहीं है, याद नहीं आ रहा क्या है। उस आदमी को दोनों पसंद करेंगे इसके बाद खड़ा भी नहीं करते उसको, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, दिल में उसके लिए नफरत होती है, हकारत आती है, क्यों ये आदमी कैरेक्टर वाला नहीं। आदमी के पास कैरेक्टर होना चाहिए, भाई तुम्हारी बात ठीक है, तुमको हक है तुम्हारी बात तुम्हारी राय रखने का, लेकिन तुम्हारी बात मुझको सही नहीं लग रही है, हो सकता है मेरी बात गलत हो लेकिन तुम्हारी बात सही नहीं लग रही है, ऐसा आदमी इज्जत वाला रहता है। क्यों? इसलिए कि हाँ की जगह हाँ बोलता है, ना की जगह ना बोलता है, हर जगह हाँ बोलने वाला लोग उसको पसंद नहीं करते, और ये बुजदिली की अलामत है, ये मफाद परस्ती की अलामत है, ये अल्लाह से बेखौफी की अलामत है कि आदमी हर बात को सही बोलता हो, जहां जैसा भेद वैसा भेद, जिसके सामने जाएंगे उसके मुंह वाला, और आखिरत में इसका बहुत बड़ा नुकसान है। और आज हमारा माशरा अक्सर इस अक्सरियत का आदि इस बीमारी में मुबतला है, कोई किसी से क्यों बैर बोले भाई, तू भी सही, वो भी, किसी को बुरा मत बोलो, किसी से बुरे मत बनो, कहीं ना कहीं उससे काम निकल आएगा भाई, वजह बड़ी उसके पीछे क्या है, एकदम बड़ा उसका पर्पज क्या है भाई, कभी उससे काम पड़ गया और उसको बोल दिया तू गलत नाराज हो गया और उसने काम नहीं आएगा, लोगों से कहीं ना कहीं काम पड़ता है, तो किसी से दुश्मनी रखना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी से बुरे होना नहीं, तो सबसे अच्छे रहो तो अच्छी बात है, लेकिन आप सबको सही बोलो। तो आपका उसूल क्या है, आपका उसूल, आपका नाम क्या है, इब्नुल वक्त, वक्त का बेटा, जिसका वक्त अच्छा उसके साथ हो जाओ, ये निफाक है, ये मुनाफिकीन की अलामत है, ये निफाक है, बहुत बुरी चीज है, आदमी को ऐसा नहीं बनना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन शर्रन्नासी ذوالوجہین سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو دو منہ والے ہیں. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ, جو ان کے پاس آتا ہے ان کا چہرہ بناتا ہے, ان کے پاس جاتا ہے ان کا چہرہ بناتا ہے. کس کے پاس آئے گا کس کا دکھ ہے اس میں روئے گا, اس کے پاس جائے گا جس کا دشمن ہے ہنس رہا ہے اس کی تکلیف پر اس کے ساتھ ہنسے گا. اچھا ہوگا اس کے پاس, اچھا نہیں ہوگا. کیا یہ دو منہ, اس کے پاس جائے گا غلط ہے, اس کے پاس جائے گا صحیح واہ وہ غلط ہے. دو منہ کیوں؟ الم یعلم بان اللہ یرا, کیا نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حوصلہ انسان میں ہونا چاہیے, بولے صحیح کو صحیح غلط کو غلط, ادب سے بولے, لڑے نہیں لیکن بات صحیح نہیں لگ رہی آپ سے, کیا آپ کی بات صحیح اس کی غلط ہے, اس کی غلط نہیں اس کی صحیح آپ کی غلط ہے. زندگی میں اکثر رشتے داریوں میں معاشرے میں تعلقات میں یہ ہوتا ہے. آدمی با اخلاق ہونا چاہیے, با اصول ہونا چاہیے انسان, ایسا آدمی اللہ کے نزدیک اور اپنی نگاہ میں اس کی عزت رہتی ہے. بھائی لوگ آپ کی عزت کرے نہ کرے, آئینہ آپ کی عزت کرنا چاہیے, آئینہ دیکھ کے نگاہ جھکنی نہیں چاہیے. اکیلے میں اپنے اندر سے نکل کے بھاگنے کو دل نہ کرے, اپنے آپ کو فیس کرنے کی طاقت انسان میں ہونا چاہیے. جہاں میں ایسا بد اخلاق ہوتا ہے بے اصول ہوتا ہے, چاہے دنیا اس کی عزت کرے وہ اپنی عزت نہیں کرتا ہے, اس کی نگاہ میں ہوتا ہے تو چور ہے تو صحیح نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں, آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث جو میں نے بیان کی بخاری اور مسلم میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان له وجهان فی الدنیا کان له یوم القیامۃ لسانان من نار, جس آدمی کے دنیا میں دو چہرے ہوں قیامت کے دن اس کی دو زبانیں ہوں گی آگ کی, اس کو سزا کیا ملے گی؟ اس کے منہ میں آگ کی زبانیں بنائی جائیں گی, ایک نہیں کتنی دو, کیونکہ دنیا میں اس کی کتنی زبانیں تھی, ہاں اس کے لیے ایسا بولتا تھا اس کے لیے ویسا بولتا تھا, تو اس کو دو زبانیں دی جائیں گی لیکن وہ دونوں زبانیں کیسی ہوں گی؟ آگ والی, اور اس کو عذاب دیا جائے گا. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو اس تعلق سے یعنی لوگوں میں نفرت پیدا کرنے والی چیزوں میں سے کیا ہے؟ ایک دو رخی, دو چہرے والا ہونا, دو منہ کا آدمی نہیں اچھا, یہ چھٹی چیز ہے. اس تعلق سے جعفر ابن برقان کہتے ہیں قال لی میمون ابن مہران, مجھ سے میمون ابن مہران نے کہا یا جعفر قل لی فی وجہی ما اکرہ, کہا اے جعفر میرے منہ پہ بول دیا کرو مجھ کو برا لگے تو بھی, میرے سامنے بات بول دیا کرو چاہے مجھ کو بری لگے. فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَنْطَهُ أَخَاهُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فِي وَجْهِ مَا يَكْرَهُ, اس لیے کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے سامنے صاف بات نہ بول دے چاہے اس کو بری لگے. یعنی کہ آپ بری باتیں بولیں, دل دکھائے لوگوں کا اس سے پہلے گزر چکا ہے, لیکن کبھی زندگی میں ایسے اوقات آتے ہیں کہ انسان کو حق بات بولنی پڑتی ہے, حق بات بولنی پڑتی ہے. آپ کو بٹھایا جج بنا کے بیوی شوہر کے جھگڑے میں, اب آپ اس کی سن رہے ہماری بھی صحیح, لڑکی والے بھی لڑکے والے تم لوگ بھی دونوں کا ہیرو, دونوں آمنے سامنے بیٹھے تو آپ زیرو, اب معلوم پڑتا کیا کرنا. اب آدمی کو بولنا پڑے گا بیٹا تیری غلطی ہے, تیری ادھر غلطی ہے, ادھر غلطی ہے, وقت پہ کھانا شوہر کو نہیں دیتی ہے, بنا چیز نہیں کرتی تیری غلطی ہے, کرنا چاہیے تجھے. شوہر کو بھی آپ بول رہے تیری بھی غلطی ہے, تو اس کو مارتا پیٹتا ہے, بدتمیزی سے کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, خرچہ اٹھاتا نہیں ہے, دواخانے نہیں جاتا نہیں, تیری بھی غلطی ہے, لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ برا نہیں ہوتا. تو اس کے سامنے مسکی, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے, بد اخلاقی اچھی بات نہیں ہے. نمبر سات, لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والی ایک اور چیز غیبت اور چغلی. ایسا آدمی لوگوں کی نگاہ میں کبھی عزت والا نہیں بنتا ہے جس کا مشغلہ کیا ہو غیبتیں کرنا اور چغلی کرنا. غیبت اور چغلی میں فرق ہے. غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا, اس کی गैर मौजूदगी में। दो, चुगली क्या है? किसी की बुराई करना किसी और के सामने ताकि इन दोनों का झगड़ा लगे, या कम से कम इन दोनों में आपस में नफरत पैदा हो जाए। दोनों में नफरत पैदा करने के लिए इसकी बात उसको और इसकी बात इसको बोलना, इसका नाम क्या है? चुगली। ये और भी बुरा है। तो ये दोनों चीजें, आप अगर किसी के बारे में बुरा, आपके सामने मालूम पड़ा फलन आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था बुरा, बोल दिया उसने, उनको अकल है कि आपके बारे में बोला, आपको किसी ने आके बता दिया, आपका शहर का है भाई, देखो आदमी आप ऐसा ऐसा बोला आपके बारे में, उस आदमी की गीबत जब आपको मालूम हो कि आपके सामने तो इज्जत से बात करता है, पीछे से बात करता है, आपके दिल में क्या होगा? उसकी नफरत पैदा होगी कि वहां पर माशाल्लाह कितना अच्छा इंसान है, मेरे सामने कभी नहीं बोलता, मोहब्बत करेंगे आप उनसे नहीं। और आपको मालूम पड़ा कि आप जो बोलते हो वो बातें उधर ले जाके बोलता है और वो वहां की बातें आपको बोलता है, और मकसद उसका क्या है? दोनों आपस में लड़े, उस आदमी से आप मोहब्बत करोगे नहीं, नफरत करोगे, ऐसे आदमी की इज्जत भी नहीं होगी, ऐसे आदमी को लोग पसंद भी नहीं करते। मालूम है क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? ऐसा तो बोला उसके पास भी जाएगा वो तो आपके बारे में सब, कुछ लोगों की जिंदगी का मशगला ही क्यों, उनको मजा आता है लोगों को लड़ाने में, मजा आता है। तो ये दोनों चीजें गंदी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम मलअबह, मलअबह जानते हो अलअबह क्या है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप ही बताइए क्या है, आपने फरमाया नफ्त ही नमीमत अलकालतु बैनन नास, चुगलखोरी लोगों की बातें एक दूसरे को पहुंचाना। एक रिवायत में आपने फरमाया नक़लुल हदीथ मिन बादिन नास इला बादिन लियुफ्तिदु बैनहुम, एक आदमी की बात दूसरे आदमी तक पहुंचाना, मकसद उसमें क्या हो? मकसद यह हो कि दोनों के दरमियान फसाद पैदा करते। खानदानों में अक्सर होता है ऐसा, रिश्तेदारों में अक्सर ऐसा होता है, इसकी बात उसको पहुंचाना, दरार पैदा करना, दो भाइयों के बीच में दरार पैदा करना, बीवी शोहर के बीच में दरार पैदा करना, माँ बाप औलाद के बीच में दरार पैदा करना, दो दोस्तों के बीच में दरार पैदा करना, चुगलखोरी के जरिए से। मजाक में बाज़ औक़ात इंसान कोई बात बोल देता है, उसके ऊपर आदमी अपनी तरफ से उसमें रंग भर के पहुंचाता है, ये बोहतान है। ऐसा आदमी जब पकड़ा जाता है तो ऐसा आदमी समाज में इज्जत खो देता है, ऐसे आदमी से नफरत लोगों को हो जाती है, उसकी कोई बात कोई कबूल नहीं करता है। लिहाजा गीबत अच्छी चीज नहीं, किसी की बुराई करना, जब उसको मालूम होता है कि पुनः आदमी मेरी बुराई करता है, उस आदमी से दिल में क्या पैदा हो जाती है? नफरत। किसी के बारे में आप बुराई नहीं करें। हाँ, एक ही आदमी को इजाजत दिखती है, मजलूम किसी का जमीन हड़प कर ली किसी ने, किसी का माल छीन लिया, किसी को मारपीट की, अब बोले किसी की काजी के सामने जाके बोलूं कि नहीं बोलूं, बोले गीबत हो जाएगी, मुसलमान की गीबत नहीं करना, तो फिर मैं केस करूं कि नहीं इस पे गीबत है? नहीं, मजलूम को इख्तियार है कि वो जाके क्या करे, काजी के सामने या हाकिम के सामने उसकी बुराई बयान करे, या ऐसे लोगों के सामने बयान करे जो उसकी बुराई से रोक सकते हैं उसको। एक पड़ोसी बहुत सताता था दूसरे पड़ोसी को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा काम करो, अपने घर का पूरा सामान निकाल के रास्ते पे बैठ जाओ, तरकीब समझाओ, नहीं समझ रहा हो ठीक है, काम करो सामान लेके रास्ते पे बैठ जाओ कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। जैसे लोग आ रहे थे, क्या बात है भाई, सारा सामान निकाल के बैठ, बहुत सताता है, बोल रहा हूँ, लोग कैसा आदमी है, लानते करने लगे, बुरा बोलने लगे, पड़ोसी को सताता है। उस जमाने में पड़ोसी को सताना एक बहुत सख्त बात थी, आज तो रूटीन है ये, पड़ोसी को नहीं सताता क्या आदमी, आज कैसा हो गया? उस जमाने में पड़ोसी कैसा होता था, एक घर वाले दूसरे के घर में जाके उसके हांडी में से सालन लेके चले जाते थे, चलता था ऐसा, आज आज नहीं। तो अब देखा लोगों ने कि आदमी बाहर सामान सब लेके बैठा हुआ, पूछे क्या हुआ, आते जाते रास्ते से लोग पूछ रहे, और बहुत नाक में दम कर दिया था, आता है ये सारा सामान लेके बैठा हम जा रहा हूँ। तो लोगों ने उसको डांट पर, जब उसको मिल रहे सब लोग, क्या है तू इधर, सदा पड़ोसी। उस आदमी इतना परेशान हो गया वो आदमी, इसने कहा भाई अल्लाह के बंदे आ जा घर में, आपके पास कभी उसको नहीं सताऊंगा। तो अब ये क्या हुआ, उसने बयान किया। तो कभी किसी कोई मजलूम है उसको गुंजाइश, ला युहिब्बुल्लाह जहरा बिसूई मिन अल्लाह ने कहा मिन कौल इल्ला मन ज़लिम, जुल्म किसी पर किया जाए वो अपनी बात को जहरन बयान कर सकता है। क्या इसके और सोचते हैं, इंशाल्लाह कभी और दस में उसको देखेंगे, रिबत क्या उसके यानी और भी क्या सोचते हैं जहाँ वो जायज होती है। लेकिन रिबत करना बिला हाजत, किसी की बुराई बयान करना अच्छी बात नहीं है। और तो मैं बहुत होती थी, मालूम बनाने का क्या हुआ, क्या हुआ, बीवी शोर का झगड़ा चल रहा था, आवाज जोर जोर से आ रही थी, बोल रहा था छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, पूरी कॉलोनी में तितली इस शाप पे उस शाप पे उस शाप पे गिलेरी घूमती रहती तब तक। बस आपको की आदत होती, अच्छी बात नहीं भाई, उसकी इज्जत होती लोगों के दिलों में, तो सोचते फुलाने के घर का बोल रही, इसके सामने कुछ बोलना नहीं, अपने घर का भी बाहर जाके बोली, जो आपके सामने बयान करता है वो आपकी बात भी बयान कर सकता है। हाँ, इससे लोग ऐसे लोगों से क्या रहते हैं, सावधान बचो, इससे इसकी इज्जत नहीं होती है। तो ये हदीस जो मैंने बयान की सही मुस्लिम की थी कि एक बात दूसरे तक नकल करना, और इसी तरह से इमाम बुखारी ने अल अदब में भी इसको रिवायत किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कत्तास, और एक रिवायत बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम के अल्फाज हैं ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, वो आदमी जो कत्तास है नम्माम है जन्नत में नहीं जाएगा। नम्माम कौन है, नमीमा करने वाला। नमीमा क्या है, चुगलखोरी, झगड़े लगाने के लिए इधर उधर की बातें लोगों के सामने, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको बयान करना, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। इसको इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। कब्र का अजाब होने वाली हदीस क्या थी, दो आदमियों का अजाब हो रहा है कब्र में, एक को क्यों हो रहा है, पेशाब के एहतियात में, दूसरा कौन है, हाँ चुगलखोरी करता था, तो कब्र से अजाब शुरू हो जाता है उसका, चुगलखोरी का बचना चाहिए। इसी तरह से आठवीं चीज क्या है, लोगों के लिए तंगी पैदा करना, लोग पसंद नहीं करते, लोगों के लिए तंगी पैदा करना। मोटी चीज देखिए आप, बाकी तंगियां तो बहुत दूर की बात, जो मिसालें आएंगी, आप लोग एक प्लेट में खा रहे हैं सबके साथ, किसी के वली में, कोई आदमी बरसने वाला डालना चाह रहा है और आप कहते नहीं नहीं नहीं बस बस, जो बाकी लोग रहते मोहब्बत करेंगे आपसे, तेरा हो गया तू जा ना। लोगों के लिए तकलीफ पैदा करने वाला, तंगी पैदा करने वाला, लोग पसंद नहीं करते ऐसे आदमी को जो अपनी सोचता और दूसरों का नहीं सोचता। तो ऐसे आदमी से भी लोगों को मशक्कत में डालने वाला, कि कोई काम मिसाल के तौर पर मुश्किल हो जाएगा ले ले और अपने साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल दे, है लोग पसंद नहीं करते ऐसे आदमी को जो लोगों को मशक्कत में मुबतला करे या खुद लोगों को तकलीफ दे। मिसाल के तौर पर अबू मसूद रजी अल्लाह तआला कहते हैं अन्न रजुलन काल, एक आदमी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा वल्लाहि या रसूलल्लाह इन्नी लअतअख्खर अन सलाति अल-गदा मिन अजली फलान मिम्मा युतील बिना, अल्लाह के रसूल मैं ईशा की नमाज में जाता ही नहीं, क्यों नहीं जाता, लेट पहुंचता, जाके अपनी नमाज पढ़ लेता हूँ, क्यों, फुलाना जो है ये ऐसी लंबी नमाज पढ़ाता है हमारी हालत खराब कर देता है, मैं जाता ही नहीं। हम थके हारे लोग आते हैं, ऊँट चराते हैं, लंबी रिवायत है मुस्लिम की, एक आदमी आया ऊँट चराने वाला, उसने ऊँट को बांधा, दिन का थका हारा बेचारा नमाज की दिशा के आया, नमाज पढ़ाने वाले कौन, मुआज़ इब्न जबल बड़े साहबी, उन्होंने शुरू की अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, सूरतुल बकरा बड़ी सूरत है। यह आदमी नमाज में शरीक हुआ तो देखा ये भी जल्दी खत्म होने वाला बिकरा नहीं। उसने क्या किया, नमाज ही में नियत की मैं अलग, मैं अलग, इमाम से क्या हो गया, अलग हो गया और अपनी नमाज मुकम्मल कर ली और चला गया। किसी ने बताया हजरत इमाम को नमाज में से गया हो, आपके पीछे नमाज पढ़ कर अलग हुआ, नमाज मुकम्मल की गया, उनको आया गुस्सा, मुनाफिक लगता हो, इसको बात पहुंची, मुनाफिक बोल रहे अच्छा जाता हूं, किधर जाएगा वो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही आदमी हो, अल्लाह के रसूल मैं तो नमाज भी जाने वाला नहीं, नहीं जा रहा मैं, आपके साहबी जो नमाज पढ़ाते हो ऐसी लंबी नमाज पढ़ाते हो कि हमारी हालत खराब हो जाती है। कहा मिन अजली फुलानिन मिम्मा युतीलु मिन्ना, साहबी कहते हैं अबू मसूद, फमा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मौइदतिन अशद्द गज़बन मिन्हु यौमइज़िन, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत करते हुए इतना गुस्से में कभी नहीं देखा, कभी डांटना भी पड़ता है, शुरू मैंने कहा था ना कि सख्ती कहीं सख्ती जरूरी भी होती है, इतना ज्यादा गुस्से में मैंने नसीहत करते हुए नहीं देखा था आपको। सुनना पार, फिर आपने कहा इन इनको मुनाफिरी, तुमने बाते लोग ऐसे जो नफरत दिलाते हैं, नमाज से नफरत पैदा हो रही ना लोगों, तुम्हारी लंबी नमाज की वजह से आदमी किससे पीछे रह रहा, जमात, वो जमात में शरीक नहीं होना चाह रहा है, क्यों, तुम इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हो। इन मिनकुम मुनफिरीन फअय्युकुम मा सल्ला बिन्नास फलयतजव्वज, तुम में से जो भी आदमी नमाज पढ़ाए उसको चाहिए कि वो दरमियानी नमाज पढ़ाए, एकदम भी मुख्तसर नहीं और एकदम भी लंबी नहीं। फइन्न फीहिम अद्दईफ वलकबीर वलहाजा, इसलिए कि पीछे जो मुक्तदी होते हैं नमाज पढ़ने वाले नमाजियों में कमजोर लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, हाजतमंद लोग होते हैं, कोई आदमी उसकी जरूरत उसको ज्यादा है, कोई आदमी बूढ़ा है, कोई आदमी बीमार है, तो इमाम को क्या चाहिए कि वो मुक्तदियों की रियायत करे, नमाज को हल्की पढ़े, इतनी हल्की भी नहीं कि उनको तकलीफ हो जाए, अल्लाह अल्लाह बूढ़े लोग पीछे कभी हल्की ऐसी हो जाती तकलीफ, सुकून वकार के साथ बहुत तवील तरह सुने, छोटी छोटी सूरतें और शमसी वह हा हा, आपने आयत सूरतें भी बताई, ये सूरतें सुनने से नहीं पढ़ सकते हो, हजरत इमाम को बुलाया कहा अफ़तालुन अंसया मां, ए मां तुम लोगों को भिगने में डालते हो, क्या तुम ये छोटी छोटी सूरतें नहीं पढ़ सकते, डांटा अलग ही उमान जो तेरे जबल हैं जिनके बारे में आपने जिनसे कहा था एमान मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कभी कभी मोहब्बत जिससे होती है उसको डांटना भी पड़ता है, बल्कि डांटना उसी के लिए आसान होता है, दूसरे को डांटेंगे तो भाग जाएगा, कभी आदमी आमतौर पर उसी को डांटता है जिसको भागेगा नहीं, उसको डांटता भी, लेकिन जिसके ताल्लुकात इतने मजबूत नहीं होते उसको डांटने को भी डर लगता है, कुछ इससे बोलने में थोड़ी चूक होगी तो चला जाएगा, डांटा तो इससे मालूम होता है, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि लोगों के लिए तंगी पैदा करना, बाज़ वक़्त इमाम होता है जो मुक्तदियों के लिए तंगी पैदा कर देता है, चीजें हराम नहीं भी हैं, हराम फिर करे क्या, आदमी पूछता ये चलता हराम, वो चलता हराम, वो चलता नहीं वो भी हराम, बाद वक़्त लोग जायज चीजों को भी अपने तक्वा के ज़म में हराम कर देते हैं, तो ये भी बुरी बात है कि लोगों के लिए आप क्या करें तंगी पैदा करें, अच्छी बात है, अल्लाह ने जिसको हलाल किया है आप हराम कर सकते नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याज पसंद नहीं थी, कच्ची प्याज आपको खास तौर से इस वजह से भी कि फरिश्ता बार बार आता था आपसे बात करता, फरिश्तों को पसंद नहीं, बदबू थे फरिश्ते दूर रहते हैं, प्याज में बदबू होती है, आप नहीं खाते थे, सहाबा ने जब देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं तो उन्होंने भी क्या कहा हराम, उन्होंने समझा हराम, जब नबी को पसंद नहीं तो अच्छा भी हो सकता, तो लोगों में कहना शुरू कर दिया हराम है, आपने लोगों को जमा किया कहा अयुहन्ना इन्नहु लैस बी तहरीम मा अहल्लल्लाहु ली, ए लोगो मेरे अख्तियार में नहीं कि अल्लाह ने जिसको हलाल किया मैं उसको हराम करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पसंद नहीं का मतलब ये नहीं कि सब पे हराम कर दे, आपने क्या कहा मुझको पसंद नहीं लेकिन तुम्हारे लिए हराम भी नहीं, मेरे अख्तियार में नहीं है। बाज़ों का हाल होता है कि जो उनको पसंद नहीं होता वो बुरा है, वो हराम है, वो ऐसा करने वाला भी बुरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए जिंदगी के मामलात में हलाल और हराम में तंगी पैदा न करें। जिसको अल्लाह ने हलाल किया है चाहे आपको पसंद ना हो वो हलाल है, जिसको अल्लाह ने हराम किया है चाहे आपको पसंद हो हराम है, बचना पड़ेगा, ये बात याद रखना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने पसंद नहीं किया इस चीज को। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा इत्तकुल लअनैन, दो लानत की बातों से बचो, दो लानत की बातों से बचो। قالوا ومن لعانان يا رسول الله, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो लानत की बातें क्या है, लानत का जरिया वो चीजें क्या है। قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم, लोगों के रास्ते ही में पाखाना कर देना या लोगों की साय की जगह जहां वो आके बैठे मुसाफिर या लोग बैठने वाले वहीं गंदगी कर देना, इससे बचो। क्यों? इसलिए कि तुम ऐसा करोगे लोग लानत करेंगे, खाऊंगा तुम्हारे ऊपर लानत, कौन है जिससे ऐसा कि अल्लाह की लानत उस पर। तो लोग साय की जगह है लोगों की, वहां जाके क्या कर दिया गंदगी, बेचारे बैठने की जगह की खराबी वहां पे कर दी, लोगों को इज्जा पहुंचाए तकलीफ पहुंचाए। या रास्तों में बाद लोग जो है लोगों के लिए अपना पूरा घर का कचरा बाहर डाल दिया, रास्ते ही में डाल दिया, कोई अगर बोले तो क्या कर रहे है, बोले गवर्नमेंट का रोड है तुम्हारा है, दादागिरी। तो लोगों के लिए तंगी पैदा करना, लोगों के लिए तकलीफ पैदा करना, इससे लोग क्या करते हैं लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, खास करके दावत के मैदान में भी। नंबर 9, कौल और अमल में तजाद, ऐसा इंसान जो लोगों को तल्कीन करता है खुद अमल नहीं करता, लोगों के सामने तकवा की बात करता है खुद हराम कारी में मुबतला रहता है, ऐसे आदमी की दिल में क्या पैदा हो जाती है नफरत, बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन अमल जीरो। तो ऐसे आदमी की लोग इज्जत करते नहीं, उससे नफरत करते हैं, दिलों में उसकी नफरत बैठ जाती है, अल्लाह ताला उससे नफरत करता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है या अय्युहन्ना या अय्युल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों ऐसा क्यों है, तुम क्यों लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पे तुम खुद अमल नहीं करते, ऐसे दावे क्यों करते हो जिनको पूरा नहीं करते। मौका आने तो देखो मैं क्या करता हूं, पैसा आया ना दीन के लिए लगा दूंगा, आया अब वो जरूरत मेरी अपनी जरूरत बाकी अभी है, हालांकि पैसा है इसके पास, सेहतमंद हो गया दीन की खिदमत करूंगा, वादे आदमी करता है, वादे आदमी करता है, जरा ठहरो मेरे पास अच्छा होने तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, बड़े बड़े वादे बीवी से बच्चों से रिश्तेदारों से दोस्त अहबाब से, बातें आदमी करता है अमल नहीं करता है। जब भी आदमी वादा करे दावा करे और उसके मुताबिक उसका अमल ना हो लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाती है, लोग ऐसे आदमी को पसंद नहीं करते। तो कहा कि कबूर मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, ये चीज अल्लाह के नजदीक बहुत नफरत के लायक है कि तुम ऐसी बातें करो जो करते नहीं हो, ऐसी बातें करो जो करते नहीं हो। तो उलमा ने कहा कि इंसान को ऐसे दावे या ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जिनको पूरा न कर सके, अगर वादा करके पूरा नहीं करेगा दावा करके पूरा नहीं करेगा उसकी इज्जत घट जाएगी, उसके दिल लोगों के दिलों में उसकी नफरत पैदा होगी, ये भी एक चीज है। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला यरदायन्ना الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم, लोग ऐसे आलिम से राजी नहीं होते, लोग ऐसे आलिम को पसंद नहीं करते जो अमल जो इल्म तो रखता है अमल नहीं करता है, या ऐसे जाहिल को भी लोग पसंद, ऐसे अमल करने वाले को भी लोग पसंद नहीं करते हैं कि जो इल्म के बगैर ही अमल करता हो, लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इंसान इल्म वाला हो लेकिन अमल न करे तो लोगों के दिलों में उसकी हकारत पैदा होती है। शेख अब्दुल अजीज इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल मक्सिम कहते हैं मुआरिज़ुल ग़मान में, कहते हैं قال حكيم एक अकलमंद आदमी ने बात कही है अफसद الناس جاهل ناسق وعالم فاجر। लोगों को बर्बाद किया दो लोगों ने, एक इबादत गुजार जाहिल, दो गुनाहगार आलिम। सारे माशरे को बिगाड़ने वाले कौन लोग हैं, बर्बाद करने वाले कौन हैं? एक ऐसे इबादत गुजार लोग जो जाहिल हैं, जहालत की बुनियाद पर इबादतें करते हैं, इल्म की बुनियाद पर नहीं। वो बिदात और खुराफात और शिरकियात लाएंगे, लोगों का जिंदगी हराम हो जाएगी, दीन खराब होगा। दूसरे वो आलिम जो बाजिर हो, बेअमल हो और अपने इल्म के पहुंचाने में मोहतात ना हो, ख्वाहिश के मुताबिक बोलता हो, लोगों का दीन बर्बाद करते हैं ऐसे लोग। और कहते हैं हादा यदउ الناس الى جهله بنندقه, ये आदमी अपनी जहालत के साथ लोगों को इबादत की दावत देता है और अपनी जहालत की तरफ बुलाता है। وهذا ينفر الناس عن علمه بفسقه, और कहते हैं कि ये आलिम जो अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं करता है, बेदीनी का मुजाहरा करता है, ऐसा आदमी अपने बेअमली की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से लोगों को दीन के इल्म से नफरत दिलाता है। लोग बोलते हैं ना क्या फायदा इल्म का, बोलते हैं उसको, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं इल्म का क्या फायदा, देखो फुलां को इतना इल्म है लेकिन कहता है बेअमली करता है, गुनाह करता है। तो उससे लोग मुतनफिर किससे होते हैं, दीन के इल्म से। लिहाजा ऐसे लोग होते हैं जो बेअमली से लोगों को नफरत दिलाते हैं। नंबर 10, लालच और इशराफ, या जिसको आप कहेंगे लोगों की जेब पे ध्यान, लोगों के मालों की चाहत, लोगों की लालच, ये भी चीज लोगों के दिल में आदमी की इज्जत को गिरा देती है, नफरत पैदा करती है। सहल के साथ अस्साइदी कहते हैं अतल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन फकाल या रसूल अल्लाह دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني الناس। एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा ऐ अल्लाह के रसूल मुझको ऐसी एक चीज बताइए कि जब मैं उसको करूं तो अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी, ऐसी कौन सी चीज है? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله, दुनिया से अपना दिल मोड़ ले, दुनिया में जोर इख्तियार कर, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। और वज़हद फीमा फी ऐदिन्नास युहिब्बुक, लोगों के हाथ में जो है उसके तुम मुस्तग़नी हो जा, वो भी तुझसे मोहब्बत करेंगे। दूसरे की चीज में नियत डालेगा उसके दिल में तेरी नफरत पैदा होगी। दुनिया महदूद है और चाहने वाले ज्यादा। अब एक चीज में दो का ध्यान हो तो क्या होता? हाँ, अगर आप बोल दें 100 लोग हैं, ये दुकान है, हाँ इस दुकान में जाओ जो लेना है लो, झगड़े होंगे कि नहीं? कैसे झगड़े होते हैं? कुछ है दुबई में यहाँ हुआ, दुकानें ऐसी होती है, टिकट खरीदो और अंदर जाओ, जिस चीज को लेना है ले लो, इस तरह से टिक भी नहीं। आप जो अंदर जाते हैं इतना मारपीट होती है, खींचमतानी होती है, क्यों? लिमिटेड है और चाहत है कि ये मुझको मिले, उसकी भी चाहत है मुझको मिले। एक चीज के चाहने वाले दो तो क्या होगा? झगड़ा। तो दुनिया की लालच आपस में झगड़ा पैदा करती है। फरिश्तों ने भी कहा, जब अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफ, दुनिया में मैं एक खलीफा बनाने वाला हूं, दुनिया में एक मखलूक रखने वाला हूं इंसान, पर इसने कहा अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा वयसफिकु दिमा, है ना, जमीन में ऐसी मखलूक रखेगा जो वहां फसाद करेगी और खून बहाएगी, खून बहाएगी दुनिया की वजह से, दीन की वजह से, हकबात की दुश्मन बनके नबियों का और दाइयों का खून बहाएगी और दुनिया की लालच में आपस में एक दूसरे का खून बहाएगी, फसाद पैदा करेगी अकीदे का और अमल का, माल जान का, इज्जतों का। तो फरिश्तों ने भी कहा था ये होने वाला है। तो दुनिया महदूद, जन्नत में झगड़े होंगे, सुना आपने किसी हदीस में आपने सुना है जन्नत में एक ऐसी चीज है लोग लड़ेंगे उसके लेने के लिए? नहीं, जन्नत में बहुत लेने वाले कम है, नेमतें ज्यादा है दुनिया में। हाँ नेमतें हैं, चाहते ज्यादा है और लोग ज्यादा है, चीजें कम। तो इससे क्या होता है, आपस में झगड़ा होता है। तो एक इंसान को जैसे ही मालूम हो जाए कि जो मेरे पास है वो ये हासिल करना चाह रहा है, उसके दिल में क्या होती है, नफरत पैदा होती है। इस हदीस को इमाम इब्ने माजा और इमाम तबरानी, हाकिम और बेहती ने शौकत की मां में जिक्र किया है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला यज़ालु रजुलु करीमन अला नास हत्ता यस्मा फी दुनियाहु फयस्तखिफून बिही वयकरहून हदीसहु। फैज़ुल क़दीर में मुनावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, याद रखें इसको, कहते हैं एक आदमी लोगों की निगाह में इज्जत वाला होता है, यहाँ तक कि वो उनकी दुनिया में चाहत करने लगता है, फिर लोग उसको कमतर समझने लगते हैं और उसकी बात भी पसंद नहीं करते। आप देखिए, हालांकि गलत नहीं है, आदमी मिसाल के तौर पर एक तकरीर करे, उसके बाद तकरीर के बाद कहे भाई मुझको चंदा दो, लोग पसंद करते हैं, हालांकि अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो मस्जिद के लिए मदरसे के लिए मांग रहा है, लेकिन खुतबा लोग जबरदस्त खुतबा है, और खुतबे के बाद फौरन अगर चंदे का ऐलान करे तो हालांकि वो गलत, अपने लिए मांग रहा नहीं, अपने लिए मांगे तो खुतबा अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा, हाँ लाओ क्या होगा बताइए, उसके खुतबे का असर रहेगा, उसके बयान का असर रहेगा, लोगों की निगाह से वो क्या हो जाता है, खुतबे से मोहब्बत जो पैदा हुई थी उसके बाद मुतालबे से वो मोहब्बत किसमें तब्दील हो जाती है। कि एक आदमी जब माल की चाहत रखता हो लोगों की निगाह में उसकी इज्जत नहीं रहती है, खुसूसन जब वो दीन से माल चाहता हो, तो ये भी एक चीज है जो लोगों की निगाह में इंसान को यानी काबिल नफरत बनाती है कि वो उनकी जेब पे निगाह रखता हो, उसकी उसकी चाहत दुनिया की हो। आखिरी चीज बता के बात खत्म कर रहा हूं, नंबर 11 हुज्जतबाजी, हुज्जतबाजी बैस मुबाहसा, लड़ना झगड़ना, मुनाजरे, व्हाट्सएप से आप लोगों को सबको मालूम है मुनाजरों से आपस में मुसलमानों में कितनी मोहब्बत पैदा हो, हाँ दुश्मन दुश्मन भाई भाई बन गए, है भाई भाई दुश्मन बन गए, सलाम करने वाले क्या कर रहे हैं दूसरे को, उसके लानतें कर रहे हैं, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतु फलां पर लानत, मुनाजरे बैस मुबाहसे, और इल्म वाले भी नहीं, दोनों भी क्या है जाहिल, जहालत के साथ मुनाजरा बददीन बनाता है, कुफर तक ले जाता है, कुफर तक ले जाता है, हक का इनकार करता है आदमी। जब एक दूसरे से बहस जब आदमी करेगा और घमंड की बुनियाद पर चलेगा, इल्म की बुनियाद पर नहीं, तो वो हक बोलेगा, दुश्मन इसे नहीं मानेगा, वो भी काफिर होगा, ये भी काफिर होगा, इसकी बात वो नहीं मानता, उसकी बात ये नहीं मानता। जरूरी नहीं कि आप तो मुखालिफ हमेशा गलत बोले, सही भी तो बोल सकता है, लेकिन उसकी बात मानना नहीं है, क्यों, इसलिए कि वो दुश्मन है, तो उसकी हक बात भी इनकार करके काफिर होगा, अच्छी बात नहीं है। और दिलों में क्या पैदा होती है, नफरत। कोई आदमी आपको ऐसा मिले, आप कुछ भी बोलते हैं हुज्जतबाजी के ऊपर आता है, लड़ने लगता है, क्या करेंगे आप, गले लगाएंगे उसको, नफरत दिल में पैदा होती है, इसकी बात जाने नहीं देता है, हर बात से बहस करता है, आज अगर बारिश होगी आज तक लग रहा है नहीं होगी, आजकल बिजनेस थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, क्या ठीक नहीं चल रहा, अच्छा चल रहा है, एक बात वो आदमी को अच्छा लगता है, वो आदमी बराबर नमाज पर, तेरे को नहीं मालूम वो क्या है, एक बात जाने नहीं देता है, एक बात भी माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, माँ बाप को औलाद का सोचना चाहिए, तो एक बात भी छोड़ता नहीं है, ऐसा आदमी क्या है, अल्लाह भी से नफरत करता है। इन अब गबर रिजाए इल्लाह अल अलब दुल खत्म, झगड़ालू नहीं पसंद करता अल्लाह उसको, बंदों की आदत होती है, ये तकबर का नतीजा है, ये लोगों के सामने बड़ा बनने की चाहत की वजह से होता है, हारना नहीं चाहता है, कभी हारा नहीं है, हारता नहीं जीतता ही खाली, ये शौक अच्छी चीज नहीं है। अब आलिया कहते हैं وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ نَبِيِّكُمْ وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ, कहते हैं खबरदार तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके सहाबा जिस दीन पर थे उसी दीन की पैरवी काफी है। सुन्नत का इल्म हासिल करो, सहाबा के आसार से दीन का इल्म हासिल करो। وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءِ, और ख्वाहिश परस्ती से बचो, बिदाती मिजाज ख्वाहिशात की पैरवी, जो मन को भाए उसी को दीन बनाए। बाद लोग क्या करते हैं, अहले बिदा पर अहले हक का फर्क क्या है, याद रखिए मेरी बात, अहले हक जब भी कोई मसला पेश आए पहले दलायल देखते हैं फिर उसकी तस्दीक करते हैं या उसकी तर्दीद करते हैं। दिल में ख्याल आया कोई चीज लग रही है अच्छी, शायद देखते हैं दलील, अगर दलील मिलती है तो अच्छी, नहीं तो नहीं। अहले बिदात क्या करते हैं, पहले मफरूजा कायम करते हैं, ये अच्छा लग रहा इसके लिए दलायल ढूंढते हैं उसको सही साबित करने के लिए, और नहीं भी मिले तो तोड़ मरोड़ के किसी तरह से दलील फिट कर देते हैं उसके लिए। अहले हक दलायल की रोशनी में अपने दिल में आने वाले ख्यालात को चेक करते हैं, और अहले बिदात अहले बातिल अपने दिल में जो बात है उसको सपोर्ट करने के लिए दलायल को ढूंढते हैं, मिले तो खुश होते हैं, नहीं मिली तो ढूंढ के कैसा तो भी खोर तो दलील दूर की ढूंढ के उसको लाते हैं, क्योंकि उनको साबित क्या करना होता है, जो वो पसंद करते हैं, ये ख्वाहिश परस्ती है, यहीं से बिदात जन्म लेती है। तो कहा कि खबरदार ख्वाहिश परस्ती से बचो, बिदातों से बचो, क्यों, वो बिदातें अल्लती तुल्की बैनन नास अल अदावत वल बग़्ज़ा, जो लोगों के दरमियान आपस में दुश्मनियां पैदा करती है, आपस में नफरतें पैदा करती है, तो आपस में खुसूमा ये दुश्मनियां पैदा करने वाली चीजें हैं, इससे बचना चाहिए। आज आप देखिए कितने लोग हैं कि जो बहस मुबाहसे में पड़े हुए हैं, सुबह उठा दोपहर उठा शाम में रात में सलाम फेरा टॉयलेट से बाहर आए, अरे हमारा एक मुनाजरा चल रहा है, कितने फुकहा है उसके अंदर, कौन फुकहा, एक भी आलिम नहीं उसके अंदर। और ऐसे कई लोग आज चैंपियन बने हुए हैं, अच्छी बात नहीं, ठीक है हक के दिफा में आदमी बात करें अच्छी बात है, लेकिन आपस में लड़ना उज्जत करना पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना अबगध रिजाल इलल्लाह अलअलदुल खतम, अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा आदमी वो है जो जिद्दी हो झगड़ालू हो, अल खतम अपने सामने वाले को हमेशा अपोजिट पार्टी बना देता है, तू और मैं चलो लड़ेंगे, हर बात पे हुज्जत करता है, अल्लाह को पसंद नहीं, और लोग भी ऐसे आदमी को पसंद नहीं करते हैं, आपस में हुज्जतबाजी नहीं करना चाहिए। आदमी कहे भाई ये मेरे पास है ये सही बात मैं समझता हूँ, ये लेना है लो, नहीं लेना मतलब नहीं, नहीं बहस करेंगे किसी और को तलाश करो, मैं नहीं, चलो ऐसा करते हुज्जत करना है किसी और के पास जा, मेरे भी समझ पड़ा क्यों, तो चाहता है कि तेरी ख्वाहिश को दावत मिले, तो चाहता है कि लोगों को कंफ्यूज करे, तो चाहता है कि किसी तरह से अपना नाम बनाए, मेरी फुलां से बहस हुई है, मेरी फुलां से डिबेट हुई तो अपना एक स्टार और जो है यहां ऐड करना चाहता है, नहीं अपने जैसा कोई और तलाश कर ले जिसको ये शौक हो, हम नहीं पढ़ते इसमें, आप करें, कोई हुज्जतबाजी आपसे करता है आपके मैं आलिम नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है ना बोलने के लिए, लगता है कूदो जंग में कूदो, दीन का झंडा संभालो, झंडा ना कुछ होता नहीं हो दीन का, ये पकड़ने की लायक भी नहीं होता है। आदमी कहे भाई हम झगड़े बहस मुबाहसा नहीं करते हैं, ये हमारे पास है, ये मेरा पहुंचाना मेरा काम है, आप नहीं मानते आप किसी आलिम से बात करो, सही है तो लो नहीं तो मत लो, क्या जाता है। बहुत सारे उज्जत करने वाले उनका मिजाज लड़ाकू हो जाता है, उनको दुश्मन नहीं मिला तो दोस्तों से लड़ते थे, एडिक्शन ड्रग एडिक्शन की तरह है वो, शौक हो जाता है वो, शौक बन जाता है, बचे अल्लाह ताला हमको समझता फरमाए, और ये अल इबाना में ابن بطہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کے رجال سے بات ہے. تو یہ ساری روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں, اور یہ چیزیں ہیں جن سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایسے تمام کاموں سے بچیں جس سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولك. ابھی اذان ہوگی اور ایک 5 سے 10 منٹ میں جماعت کھڑی ہوگی, آپ جلدی سے فوراً تشریف لائیں. Thank you.